Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ en hedânallâhu mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhaq. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahümme sallâ. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم son sohbette size perşembe sohbetine Bursa'nın ilan etmek istedim. Unutuyoruz, arkadaşlar da hatırlatmadılar. Dedim şimdi Bursa'ya gideriz, belki de cemaat olmaz. Ama maşallah siz tetiktesiniz. Epey oldu gelemedik, değil mi? İki ay mı oldu? Ha. Orada kar yağdı çok. Bizim söz verdiğimiz gece korktum, insanlar uzaklardan geliyorlar, dönerlerken kaza olur, buzlanma olur geç vakit. Onlara korktum yani. Tatil ettik. Sonra hikmet var. O günde tam buraya geleceğim gün çok önemli bir görüşmem oldu. Mühim biriyle. Hikmet var dedim, Allah'ın işine bak dedim. Öbür türlü o iş kalacaktı. Her şeyde hayır var. Bugün de hastaydım ağır. Yani şeker 400'den fazlaydı. Buraya gelirken yolda. İşte anca 250'ye şu anda ben düşürebildim. Fakat biz yine tabii size söz verdik. Allah'ımız bizi buluşturdu. Muvaffak eyledi. Rabbim devam şabat nasip eylesin. Amin. Engelleri izale eylesin. Amin. Amin. Ondan sonra inşallah biz umreye gideceğiz. İşte pazartesi. Bu vesileyle sizlerden hak helallığı isterim. Maddi, manevi, dünyevi, uhravi bütün haklarınızı bizlere helal ediniz. Helal olsun. Bizlerden de helal olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selam gönderiyor musunuz? Evet. Salli ala seyna Muhammed ve aleyhi ve sellem. Muvacihe-i Şerife'de her sene gittiğimde illaki bizim cami cemaatini söyledikten sonra mutlaka Bursa cemaatinin selamı var diye söylerim. Eskiden çok cemaatlerim giderdim. 10 yer, 15 yeri sayardım. E şimdi bir Bursa kaldı o Fatih'in dışında. Bursa cemaati diye adınız hep anılıyor Ravza'da. Muhacir-i Şerife'de sallallahu aleyhi ve sellem. Size selam döndürüyor, cevap veriyor size. Ya Allah'ım yerinde size de selam vermeyi nasip eylesin. Amin. Gidenlere tekrar tekrar nasip eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed'in ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi bugün dedim ne okuyalım, ne edelim dedim, Bursa'nın cemaatine. Ha, onu da baştan duyuruyoruz. İnşallah diyoruz. Önümüzdeki sohbet, tabii ben umreden gelirim, dönerim falan. Mahkemem var. 3 Mart'ta beraatım için mutlaka dua istiyorum. Yani çünkü bu, biliyorsunuz ilk mahkeme hala devam ediyor. 4,5 sene mi oluyor, ne oluyor? 4 seneyi geçiyor mu? Efendim, 2011'de başlamış bir şey. Mutlaka 3 Mart gecesinden evvel dualarınızı, Yasin Şerifler okuyun, şahadet namazları kılalım, inşallah beraatımızı alalım inşallah. Ondan sonra ben tabii Nisan'ın başında bir daha Mart'a gelsem ortasına bir daha, Nisan'ın başına bana da zor oluyor. Şu yol yapılsın köprü inşallah şu. Ne zaman açılıyor? Önümüzdeki sene mi? He? Bu sene sonunda açılır mı? İnşallah. O da bana kolaylık olacak size gelmem için inşallah. Efendim, ben niyet ettim ki Recep-i Şerif'te geleyim. Regaib kandilini burada yapalım inşallah. Regaib Kandili Perşembe'yi Cuma bağlayan Recep-i Şerif'in ilk Cuma gecesidir. Mart'ta gelemeyebiliyorum bu durumda. Çok yakınlaşıyor birbirine çünkü. Mübarek gecede, Regaib gecesinde, yani 7 Nisan mı oluyor? He? 7 Nisan Salı'yı, yok Perşembe'yi, onu zaten takvime bakma lüzum yok. Regaib ise mutlaka nedir? Cuma gecesidir. O değişmez. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan mübarek gece, hani Fatih'teki cemaatlere iç çekiyorsunuz, hevesleniyorsunuz ya, Cuma gecesi orada hep konuşuluyor falan filan. İnşallah bir Cuma gecesi de burada ihya edelim inşallah. Hem de Recep'in ilk Cuma gecesi oluyor, hem de Regaib gecesi oluyor. İnşallah 7 Nisan'da yatsı namazını müteakiben, tabi iş günüdür, onu da dikkate alıyoruz. Yani saat 8'den evvel başlamıyoruz. İnsanlar yetişebilsinler. Rabbim fazl-ı keremiyle bütün engelleri bertaraf ederek, bu yola gelmemizi asan ederek, sebeplerini halk ederek, bereketlerle buluşmayı nasip eylesin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi bir hadis-i şerif okuyalım. Dedim ki ne okuyalım? Baktım ki siz çok neşelisiniz. Keyfiniz de yerinde, tuzunuz kuru. Yarın da sevgililer günü, serseriler günü. He? Sevgili ne demek ya? Allah Allah. Sevgili demek nikahsız demek ya. Madem öyle eşler günü derdiler. Niye eşler günü demediler de sevgililer dediler? Çünkü nikahsızlar demektir. E ben nikahlıyım da karımı sevemez miyim? Karını seveceksin tabii. Ona kimse ne diyen var. Ama bu sevgilileri niye ihtiyaç ettiler? Burada insanları gayrimeşru ilişkilere teşvik, o günde birbirine işte hediye alma bilmem ne, tüketim, üretim neyse. E bir yandan gavurun bu işte tabii 40 türlü planı var. Kültür emperyalizmi, ahlakı fesada uğratmak vesaire vesaire. Şimdi senin nikahlın olmayan bir kadına, bir kıza hediye alman caiz midir? He? Caizse söyleyin. Allah Teala peygamberin hanımlarına sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu teala anhunne ecma'in ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Fela yakdane bil kavl. Sakın erkeklerle konuşurken yumuşak sesle konuşmayın. Sert konuşun diyor. Yumuşak sesle konuşmayın. Erkeğin kadına selam vermesi var mı sünnette? He? Çünkü selam verirsen ne demektir? Selam vermek demek, yani görüşebiliriz demektir. Sıkıntıya yol açar. Çok yaşlı koca karı olursa, hadi idare eder. Koca karılara bile sıkıntı var. Niye? Her düşenin bir kapanı olur demiş. Tabii. Ne yaptı koca karıyı? Torunu doktora götürdü. Yaşlı neneyi. Doktor dinledi, dinledi. Bir şey anlamadı bu hasta. Ne hastası? Dedi ki bu neneyi evlendirmek lazım hemen dedi. Dul kadın kalmış ya. Çocuk dedi ki torunu. Ne biçim konuşuyorsunuz doktor bey? Sizi kınıyorum dedi falan. Nene oradan ne dedi? Sus dedi, doktordan iyi mi biliyorsun dedi. Onun için 80 yaşına 90 yaşına diyerekten onlara da fazla selam vermeyin yani. Aşırı selam iyi bir şey değil. O zaman sana İslamiyet selam verme diyor. Genç kıza, sen genç erkek, selam verme diyor kadına. İslamiyet kadına diyor ki Kur'an'da ayetinde çok yumuşak konuşmayın sakın. Sert konuşun. Sert derken sövün demedik yani. Ama nasılsınız? Yani şimdi kadına niye nasılsın diye soruyorsun ki? Niye arıyorsun? Kocan evde mi? Kocam evde mi? Sor. Ben de ya var derim ya yok derim. Nasılsınız, iyi misiniz? Muhabbetine adamın karısıyla ne giriyorsun? Bu iyi bir şey değil. Nasılsınız dediği zaman kadın ne diyecek? Size ne? Mesela adam bir daha laf açamaz. Siz nasılsınız efendim? Şusunuz, busunuz. Bu iyiye doğru gitmez. Yumuşak konuşmasınlar diyor. فَاَطْمَا عَلَّذ۪ي ف۪ي قَلْب۪ي مَرَزٍ Kalbinde hastalık olan tamahlanır diyor. Kur'an söylüyor bunu. Ama halk TV'ciler Ne diyorlar bize? Sözcüler, cumhuriyetçiler. Bunların kalbi bozuk. Lan ne kalbi bozuk? Allah Teala buyuruyor ki kalbinde hastalık olan insanlar var. Benim kullarımı ben yarattım. Böyle bozuk kalpliler olabilir. Bunlardan dolayı ben genel kaide koydum. Herkesin kalbi fesat olmaz ama kimin de kalbinde fesat var yüzünden anlaşılmaz. O zaman ne yapacaksın? Herkese bu kaideyi uygulayacaksın. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Örfe uygun. Var, yok. Arattırırım. Böyle. Kısa, öz. Bunu konuşabilirsin. Peki ne buyuruyor Hazreti Kur'an? اَسْتَعِذُ بِلَا وَاِذَا سَهَلْتُمُونَ نَمَتَعَانِ. Benim hanımımın eşlerinden bir eşya isteyeceğiniz zaman, mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, yani sahabeden birine, Hazreti Enes gibi hizmetçileri vardı, hizmetçi muamelesi yapmaz, arkadaş muamelesi yapar tabii yani. Ama Arapça'da, Türkçe'de hadim diye geçer. Yardımcısı olan kişi. Ona der mesela, nalinlerimi getir evden. Mescitten çıkıp gidecek bir yere ziyarete, şuraya buraya. Nalinlerimi evden getir dedi mesela. E gittiği zaman Hazreti Enes Ayşe anamızı görüyor muydu? He? Görmüyor. Kapalı da olsa görmüyor. Çarşaflı da olsa görmüyor. Onlardan bir şey isteyeceğiniz zaman فَسْأَلُونَ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. Perde arkasından isteyin. Perde, perde. Ahzab suresinde Peygamberimizin hanımları bize ebedi haram. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etse de kimse onlarla evlenmesi caiz değil. وَاَزْوَاجُ اُمَّاتُمْ. Eşleri analarınızdır. Öz anamızdan ileri anamızdır. Nikahı ebedi haram. Böyle olduğu halde ذَٰلْكُمَ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz için hem de annelerinizin kalpleri için daha temizlik sebebidir. Kalp temizliği istiyorsanız kalpler tursille persille yıkanmaz. Kalbin temizliği şerata uymaktadır. Perde peçe koyun, aranıza perde koyun diyor Hazreti Kur'an. Sen ne yapıyorsun? Nikahlı olmayan bir kıza çiçek hediye alıyorsun. He? Seni seviyorum diyorsun. La selamun aleyküm diye denmiyor da seni seviyorum denir mi yahu? Bu ne tehlikeli bir gündür. Ne fesat bir gündür. Ha ya hoca beni, benim hanımım var da yarın sevgililer günü hanımıma çiçek alsam olur mu? Olmaz. Hediye olmaz. Ya ne var karım bu benim? Başka gün al efendim. Biz sana ne dedik? Hindiyi Noel'de yeme dedik. Başka gün yedemedik mi? Bunu da gavurlara benzemek için bu sevgililer günü de bir papazın çıkartması. Papazın adı neydi? Valentina mı? Kalantina mı? Neyse işte hangi gavurun? Papaz çıkarttı bunu. Hanımın da olsa hediyeni, medyeni başka güne sakla. Karıştırmayın bu gavurlara benzemek işini ya. Hele ki nikahlınız olmayana seni seviyorum falan falan. Bunlar caiz değil, günah ya. Tahrik ya. İnsanları tahrik bu. Mesaj atmalar, sinep atmalar. Bu senin nikahın değil, kadına ne mesaj atıyorsun ya? O kadın değil, kız. Ne biliyorsun kız? O da ayrı bir dava da. Yani kız diye kocası yok diye kadına mesaj atılır mı ya? Hangi kitapta gördünüz? Ben Kur'an okuyorum size. Siz hangi kitabı okuyorsunuz ya? Bırakın bu işleri. Tamam. Ben onun için bugün size hadis seçtim. Ne hadisi seçtim? Kabir ve mezar. Moralinizi bozacağım inşallah. Ne bu keyif ya? Keyif girdi kafanıza derler. Bunu bozalım. Bir uzun hadis-i şerif var, onu okuyalım. Evet. Ondan sonra bu hadis-i şerif İmam Cüveybir radıyallahu teala tefsirinde rivayet ediyor. O İmam Dahhak'tan rivayet ediyor. O İbn Abbas'tan rivayet ediyor. Radıyallahu teala anhuma. İmam Cüveybir çok eski. İbn Huzeyme büyük muhaddis onu da ihticac ederdi. Onun hadislerini delil kabul ederdi İbn Huzeyme. Onun hadisinde İbn Abbas'a isnat ediliyor. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma bildiriyor. Diyor ki şehittü ma Resulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ben Resulullah ile beraber bulundum sallallahu aleyhi ve sellem. Cinazete raculin minel ensari. Ensardan bir adamın cenazesinde. Medinelilere ensar deniyor. Sahabe-i kiram olanları. Tabi onların çocukları, torunları bu zamana kadar hep ensar olarak geliyor, devam ediyorlar. Ensardan yani sahabeden bizzat ölmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazelere çok merak idi. Giderdi. Birini arardı cemaatte. Hatta bir kadın camiyi süpürürdü. O kadının sonra baktı camiye gelmiyor süpürmeye falan. Dedi, felancayı görmüyorum dedi. Gelmiyor mu? Dediler vefat etti. Niye bana haber vermediniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çöpçü demezdi, hamal demezdi, fakir demezdi, hakir demezdi. Herkesin cenazesine gider, sofrasına gider, davetine giderdi. Üstün ahlak sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta dedi ki, çabuk onun mezarını bana gösterin, nereye gömdünüz, mezarına gideceğim. Gitti mezarında, yeniden cenazesini kıldı. Mezarın üstüne kılardı sallallahu aleyhi ve sellem. Gömülse bile. Ona mahsus tabi sallallahu aleyhi ve sellem haller var. Dua mahiyetinde yani. Ya. Onun için cenazelere gitmek, Müslümanların cenazelerine iştirak çok, Uhud dalgada sevabı var. Fenteha ilel kabri, kabrin başına kadar geldi vardı. Lem yulhad lehu, kabirde lahit yapılmamıştı. Yani kıble tarafında, yatacağı tarafta böyle bir biraz çukur kazılır. Oraya meyil verilir. Ölen kişi yüzü kıbleye doğru döndürülünce o meyle doğru döndürülüp arkasına tahta konuyor ya, şu anda da öyle. Allah'ım o günde yüzümüzü hak eyle ya Rabbel. Amin. Sen böyle sevgililer günü, deliler günü, manyaklar günü devam edersen orada görürsün mezarda sen. Sen böyle de, durumun iyiydi görmüyorum yani. Sana diyecekler peygamberin kim? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kime uydun? Kimin sünnetine tabi oldun? Kimin yolundasın? Sual cevap, sen bu vaziyette kime uydun? Papazlara uydun ya! Papazların modalarından yapmadığın bir şey bırakmıyorsun ya! Noel'de varsın, sevgililerde varsın, analarda varsın, babalarda varsın. Ne işin var analar günü, babalar günü? Bir güne indirdiler ki, öbür günlerde ne yaparsan yap demek için. Bunlar hep gavur adetleridir. Anana başka gün hediye al. Babana başka gün telefon et. Zaten sıla-i rahimdir, ziyaret etmen lazım. Devamlı. Sen ne senede bir böyle günlere katılıyorsun ya? Bu işler bizi bozar. Bozdu zaten. Sünnetleri muhalefet eder. Sünnetleri ortadan kaldırır. Hatta farzları kaldırır. Bir gün ararsan sıla-i rahim kalkar, öbür bir sene boyunca adama bir daha aradığın yok. Neden? E aradım ya babalar gününde. Ne manası var Allah indinde? Hiçbir hükmü yok. Mübarek gün değil, cuma değil, kandil değil, aşura değil. Ne bugün? Nereden çıktı böyle bir gün? Hadis-i şerifler sana beyan etmedi mi hangi gün sıla-i rahim müstehap? Hepsini beyan ediyoruz. Aşure günü yapılacaklar, şu gün şu faziletler, beraat günü. Hep anlatıyoruz kitaplardan. Yani sen ne eksiğin var da bizim dinimizde gavurların modalarına döndün? Bu kabirde zarar getirirse bu işler. Kabirde adamı tanımazlar yani. Tanımazlar. Kötü azap ederler. Fecelese sallallahu aleyhi ve sellem oturdu. Fecelese nasu, mezarın başına geldi oturdu. Bütün insanlar da oturdular. Ve kenne ala ruhusi muttayra. Sanki başlarında ne vardı? Kuş vardı, kuş. Başlarında kuş vardı şu demek. Bir adamın başında kuş olsa, o adam da o kuşu kaçırmak isterse ne yapar? Ha böyle yapar. Kaçırmamak isterse ne yapar? Çıt çıkartmadan böyle şu kadar bile hareket yapmaz. Niçin kuşu kaçırmayalım? Yani sanki başlarına kuş vardı da kaçırmamak isteyenler gibi sakin duruyorlardı. Mezarın başında sallallahu aleyhi ve sellem neler görüyor neler. Bizim görmediklerimizi görüyor. Melekleri görüyor. Azap için gelmişler, rahmet için gelmişler. Acaba o ölen kişinin durumu nedir? Ona şefaat edecek, dua edecek sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için herkes sessiz. Biz de öyle olmamız lazım ama kabirlerde bile gülüyoruz. Kabirlerde bile dünya kelamı ediyoruz. Sünnete muhalif bunlar. Mezarlıkta gülenin yani hiç bağışlanmayacak günahı var diyor. Mezarlık çünkü üzülme yeri, ağlama yeri, tefekkür yeri, ibret yeri. Yani mezarlıkta da gülen adam demek hepten kalbi taş gibi demek. Hiç mi etkilenmiyorsun Allah'ın azabından korkmuyorsun? Nerede iman meselesi kardeşim? İman meselesi. İlahiyatçılar kalkmışlar. Kabir azabını inkar ettirirlerse, münker nekir sual cevabı inkar ettirirlerse, bu millete öldün, bittin, gittin, gittin derlerse, adam da kabirde ne var, mahşerde ne var diye dert eden, oh der, bu cübbeli gibi hurafeci hocalar uyduruyorlar bizi, korkutuyorlar, moralimizi bozuyorlar. Bak ne güzel, neydi o adamın adı? He? Mehmet Okuyan mıydı? He? Mehmet miydi onun adı? He işte o Mehmet Okuyan, aklımdan da çıkıyor biraz. İslamoğlu hiç çıkmıyor tabii aklımdan. O Mehmet Okuyan, kabir azabı yok dedi gitti. Ben gittim Samsun'a vaaz ettim o zaman, dedim burada kabir azabı yokmuş, buraya taşınacağız. Adam bu kadar hadisleri, ayet-i kerimeleri inkar ederek, vereddederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her namazda 5 vakit sığındığı bir kabir azabı yoktur diyerek millete ne mana vermiş oluyor? Endişe etmeyin, dert etmeyin, öyle bir şeyler yok. Korkmayın yani. Ya nasıl korkmayın? Bütün hadis-i şerifler korkun üzerine kurulmuş. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا az gülsünler, وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا çok ağlasınlar diyor Kur'an. Sen diyorsun ki böyle hurafe bunlar, uydurma diyorsun. Köye milleti rahatlatıyorsun. Ama evvela sen girdiğin zaman kabire bakalım. Ne muamele göreceksin. Ya Rabbi ıslah eyle ya Rabbi, hidayet eyle ya Rabbi, hidayet eyle. Hoca olmuş, ayet okuyor, hadis okuyor, millete kabir azabını inkar ettiriyor ya. Ehl-i sünnetin mütevatir bir konusudur yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı beyanıdır. فَضَرَبَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çevirdi besarahu gözünü, tam böyle kabrin yanına oturdu, hemen gözünü kaldırdı, fil ardı yere doğru çevirdi, böyle yere eğdi, toprağa çevirdi, yenkütü böyle şey yapıyor, karıştırıyordu, bir mihsaratin, böyle küçük bir çubuk var elinde, dal parçası, böyle büyük baston gibi de değil de fidan gibi, dal gibi böyle elinde bir şey var mübareğin. Ma'u onunla beraber şöyle başladı toprağa eşelemeye. Böyle böyle yaptı yaptı. Sümme rafa'a sonra kaldırdı besara o gözünü ile sema, göğe kaldırdı. Önce yere böyle gözünü dikti, böyle elindeki bir şeyle yeri karıştırdı. Sonra gözünü semaya kaldırdı. Fekale buyurdu. Eûzu billahi min azâbil kabr. Kabir azabından Allah'a sığınırım. Resulullah sığınıyor sallallahu aleyhi ve sellem selâse merrat. 3 kere dedi ki kabir azabından Allah'a sığınırım. Her 5 vakit namazın sonunda sığınmadan selam vermemiştir. Hiçbir namazın sonunda sığınmadan kabir azabından eûzu bike min azâbil kabr. Rabbim kabir azabından sana sığınırım buyurmadan selam vermemiş. O kadar sahih sünnet. Sen diyorsun kabir azabı yok. Nasıl sen böyle yapıyorsun ya? Allah Allah. Şimdi ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? La ulfiyenne ahadekum müttekiyen ala eriketi. Ebu Davud rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Bu cuma da hutbede okundu bu hadis. Sakın sizin birinizi koltuğuna, sedirine yaslanmış vaziyette rahat bir şekilde مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ لَا اتَّبَانَهُ Kur'an'da varsa uyarız, Kur'an'da yoksa hadise inanmayız, hadisi reddederiz derken rastlamayayım ha. وَقَدْ اُوْتِيْتُ الْقُرْآنِ وَمِنَ الْحِكْمَةِ مِسْلَيْهِ Bana Kur'an verildi, 2 misli de sünnet verildi. Sünneti hikmetle tefsir ediyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde bütün Allah'ımız ne buyuruyor bize? وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Peygamberi onlara ne öğretecek? Kitap. Kitabın adı ne? Kur'an-ı Kerim. Daha ne öğretecek? Hikmet. Hikmet ne demek? Kur'an'dan başka bir şey demek. Çünkü Kur'an olsaydı kitabı ve hikmeti demezdi. Hikmetli kitabı derdi. Ve zikril hakim gibi hikmetli zikir. O zaman sıfat mevsuf olurdu. Burada atıf var. Matuf matuf aleyh. Atıf ne gerektirir? Mugayeret iktiza eder. Yani onların bir olmadığını. Ben desem ki Ahmet Mehmet geldi, sen anlarsın ki adamın iki ismi var, Ahmet Mehmet. Ali Osman gibi. Ama ben desem ki Ahmet ve Mehmet geldi, herkes anlar ki iki kişi farklı geldi. Diyor ki kitabı öğretiyor ve hikmeti. Ne demek ve hikmeti? Sünneti. Bak ne buyuruyor bu hadiste? Bana Kur'an verildi ve minel hikmeti misleyi. İki misli de hikmet verildi. Yani sünnet Kur'an'dan kat kat fazla. Hadislerle vahyediliyor, geliyor. Kur'an-ı Kerim anayasa gibidir, metindir. Çok uzun olsa hafızlığı zor olur. Milletin aklında kalmaz. Ama orada ana temalar, konular işleniyor. Sünnet seniyede de tafsilat veriliyor. Ne gibi? Namaz kılın ekimussala. Namazın hiç rekatı yazmaz Kur'an'da. Nasıl kılıyor Mehmet okuyan öğleni dört? Kılıyorsa tabii. Peki zekat verin diyor, atü zekat. Yazmaz ki Kur'an'da 1/40. Mehmet okuyan ne kadar zekat veriyor? Kaçta kaç? Kur'an'da yok. E sen buna haccın farzları Kur'an'da yok. Ve etimul hacce vel umrete lillah. Allah için haccı ömreyi tamamlayın. E nasıl yapın? E buyurun ve tebi'u lallekum tehtedun. Size peygamber yolladım. Ona uyun, hidayet bulun diyor. Daha ne diyecek sana? 23 senesini aranızda yaşadı diyor. Takip edin. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Hulû annî menâsikekum. Hac vazifelerinizi benden alın. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Sallû kemâ râytumûni usallî. Bana bakın, görün ben nasıl kılıyorsam öyle kılın. Sünnetsiz Kur'an'dan nasıl çıkartacaksın bunları? Bana iki misli hikmet verildi. Sakın sizin biriniz efendim sandalyesine yaslanmış vaziyette, yaslanmış vaziyette, keyfi yerinde, Kur'an'da var mı? Yoksa git. Bana hadis okuma derken rastlamayayım. Rastlarsam işte onu Allah'ın azabına havale ederim buyurmak istiyor. İşte bu hafta efendim Diyanet bir hutbe hazırlatmış. Yazılı olarak hutbenin metni de bana geldi. Bu hadis-i şerifi ben size evvelden okurdum. Hatta ne derimse, neye dayanarak kabir azabı yok diyorsun? Duvara dayanarak derdim, benim lafım meşhur. Yani sandalyeye yaslanarak. E ben ayete hadise dayanarak, sen sandalyeye yaslanarak. Şimdi bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki bu hutbeleri hazırlayan heyeti tebrik ediyorum. Takdir ediyorum. Devamını niyaz ediyorum. Ehl-i Sünnet'e tam tıpatıp muvafık bir hutbe hazırlatıldı. Sizce? Hadissiz olmaz dediler. Sünnet Kur'an'dan ayrılmaz dediler. Sünneti ayrı gören Kur'an'dan ayrılır dediler vesaire vesaire. Doğru mu? Ben doğruya doğru der miyim? Tamam. Ha, Diyanet öbür hutbelerinde yanlış dedi demiyorum. Ama bu konulara pek değinmiyordu. İşte trafik haftası, işte efendim ne diyeyim sana, ağaç dikme haftası, bunlar da güzel. Ben onlara da bir şey demiyorum. Tabii ki trafik kuralları, hepsi İslam'da yeri var. Ama arada da böyle bir ayar çekmek lazım mı? Güzel oldu değil mi? Ben memnun oldum. Reis Bey'den de, heyetinden de bu hususta daha güzel hutbeler, daha yani faydalı. Güzel, bu da çok güzeldi. Hadisler tam yerindeydi. Ben bundan memnun kaldım. Allah rızası için Allah'ım onlara, bu hususta insanlara ne lazımsa, doğru itikadın nasıl aşlanması gerekiyorsa öyle hutbe hazırlamalarını ilham eylesin. Amin. Amin. Bak bütün cemaatlerimiz bundan memnun kaldılar. Ama bir kişi rahatsız. Kim rahatsız? İslamoğlu rahatsız. Resmi sitesinde tweet atmış. Diyanet'in bugünkü hutbesini yazan zat, kim yazdıysa diyor yani, tevhid dini olan İslam'ı Allah ile peygamberin ortaklaşa kurduğu limited şirket zannediyor. Kella diyor. Yani peygamber yok diyor. Peygambersiz bir din diyor. Bak, Allah ile peygamber ortaklaşa kurduğu limited şirket. Biz diyor muyuz ki Allah'la peygamber ortak kurdu? Haşa. Allah'ın dinidir bu. Ama bunu bize ulaştıran kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Kur'an'da bulmadığımız şeylerden haram var mı? He? Erkeklerin altın yüzük takması Kur'an'da var mı haram diye? Peki bira içmek caiz değil, rakı içmek haram diye Kur'an'da var mı? Tonik monik cin min bilmem ne. He? Pahalı pahalı şaraplar. Şarap var Kur'an'da. Hamru şarap. Peki Kur'an-ı Kerim'de viski miski haram var mı? Uyuşturucu haram var mı? E bunlar haram mı? Haram. Çünkü neden? Resulullah bildirdi. Küllü müskirin haram. Aklı gideren, her sarhoşluk veren, velev ki tiner çekse haram. İşte hadis. Bu hadis olmasa ayetten ne anlayacaksın? Sadece şarap zannedeceksin, değil mi? Altın yüzük erkeğe haram, ipek giymek erkeğe haram. Bunlar hadiste var mı? E demin dedim, hadiste var. Kur'an'da var mı? Yok. E demin dedim, namaz 4 rekat farz, öğlen var mı? Yok. 5 vakit var mı? Yok. Vakitlerini söylüyor, şu vakitlerde kılın. E 5 demiyor. Ama tatbikat böyle, hadis-i şerifler böyle. E sen diyorsun ki Allah'la peygamber beraber kurmadı. Ya Allah kurdu ama senin Allah'a ulaşma yolun kim? Diyor ki Kur'an. Biz diyoruz Kur'an yetmez. Niye yetmez? Çünkü Allah Teala Kur'an'da buyuruyor ki ve ma atakumur rasul fehuzu. Resulüm ne verdiyse alın. Peygambere yönlendiriyor bizi. Ve ma nehakum anhu fentu. Habibim neyi yasakladıysa vazgeçin. Buyuruyor ki men yuta'ir rasul fekad ata'a. Resul'e itaat eden, onun sözünü dinleyen muhakkak bana itaat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinde Allah ve atiyur Resul. Hemen hemen bir yerde bulamazsın ki sırf Allah'a itaat. Hemen Allah'a itaatın peşine ne emrediliyor? Resul'e de itaat edeceksiniz. Peki madem Resul'e itaat sadece getirdiği Kur'an'la sınırlı kalsaydı, o zaman zaten Kur'an'a uyun denen ayetler yeterliydi. Niye Resul'e itaatı her yerde vurguladı? Çünkü Kur'an'ı size tebliğ edecek odur. Yetmez, tefsir edecek. E bu ayet ne anlama geliyor? Ekimus salate, salatı ikame edin. E salat dua demektir. Bunun mahiyeti nasıldır? Bunun kıyamı var, kıraatı var, rükûu var, secdesi var, tekbiri var, kadesi var, ülası var, kade ahiresi var, selamı var. Bunlar yazmıyor ki Kur'an. E nasıl ekimus salate ile amel edeceksin? Habibimi gönderdim diyor, ona bakın. E şimdi namazda onsuz namaz kılamıyorsun. Zekatı onun hesap bildirdiğine bakmadan hesap edemiyorsun. Haccın farzını vacibini hadislere bakmadan yapamıyorsun. Kabir azabı var deyince bu yok diyorsun. E bu bir din bir bütündür. Sen nasıl işine geleni alıyorsun, işine gelmeyeni almıyorsun? O zaman kendi kendine namaz çıkar. Kur'an'dan anladığın böyle bir namaz de. Hadi çıkar. Hadissiz Kur'an'ı çöz bakalım. Demek ki senin aracın Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dedim İslamoğlu? Ben peygamberi dedi aracı kabul etmem. Kainatın efendisi için bile diyor ki onu da araya koymam diyor. Nasıl koymazsın ya? Limited şirket zannediyor diyor. Kella diyor. Diyanetin hutbesine itiraz ediyor. Beni bırak. Bana zaten her şeyime itiraz ediyor. Ama Diyanet'in hutbesini onun için Diyanet Ehl-i Sünnet'e uygun bir hutbe hazırladı. Zaten İslamoğlu'nun itirazından ne anlaşılıyor? Diyanet doğru yolda anlaşılıyor. Bu meselede yani. Siz zaten İslamoğlu'na bakın. Neyi kabul ediyorsa reddedin, neyi reddediyorsa kabul edin. O kadar bu haftada Adem Aleyhisselam'ın babası var dedi. Bu geçen sohbette ona izah getirdi. Ve sesiyle, kendi sesiyle. Artık yani bürokrasiden bunu dinleyenler nasıl dinliyor? Adam hakim olmuşsun, savcı olmuşsun veya neyse müsteşar olmuşsun, bakan olmuşsun, vekil olmuşsun. Adem Aleyhisselam'ın babası var diye zıvanadan efendim çıkan bir görüşü millete anlatan insanı dinlemek vakit zayiatından başka bir şey değil. Aklınızın karışacağını da artık düşünmüyorum. Çünkü öyle şeyler konuşuyor ki yani Adem Aleyhisselam'ın babası var deyince herkes hoppala, bu kadar da olmaz diyor. Başka bir şeyler diyorum da ceza alıyorum onun için demiyorum. Başka bir şeyler de bende bayağı bir lisan var. Ama demiyorum. Mikrofonu kapa da söyle diyor. Enayi miyim ben? Ondan sonra çekiyorsun oradan. Doğru İslamoğlu kapıyor onu. Ona demediğim halde üstüne alıyor. Ben adama çüş deme hakkım yok mu, özgürlüğüm? Adamın birine çüş diyorum. Diyor ki çüşü bana dedi. Ya sana deme, hakikaten ona demediğim bir noktada. Adam üstüne aldı. Her şey üstüne almaya merak herhalde, ben ne bileyim. Ondan sonra yine bir tweet atmış o şeye. Şimdi diyor ki Diyanet reisi diyor. O da var değil mi resmi sitede? He? Hoca nerede mantıcı? Diyor ki Diyanet reisi de var değil mi resmi sitede? Baskı altında diyor. Onu çıkartmamışsın. Diyanet reisinin diyor bu hutbeden haberi yok diyor. Bak şimdi. İşi gücü bu konuya taktı ha. Hani millet hadislere inanır diye ödü koptu. Sünnet var, hadis var dedi diye Diyanet, ay millet sapıtacak diyor şimdi ya hadise inanırsa. Onun için diyor Diyanet reisinin haberi yok herhalde diyor. Çünkü diyor Diyanet reisinin kitaplarına göre diyor ben öyle anlamıyorum diyor. O fikirde olmadığını düşünüyorum diyor. Ve buna göre diyor reisin etrafını sarmış diyor bir grup var. Bu grubun baskısı ve onu aşması neticesinde diyor bu muhutbe hazırlanmış. Allah'ım öyle gruplar varsa ziyadeyle. Amin. Öyle gruplara yardım eyle. Amin. Öyle grupları muvazzaf eyle. Amin. Diyor böyle bir grup olduğunu düşünüyorum. Reisten de habersiz hazırlanmış. Herhalde reis çok sinirlenmiştir bu işe falan diyor. Kendi kendine gelin oluyor, küvey oluyor. Ben Diyanet reisinin bu konuda bu hutbenin ondan habersiz olarak hazırlanacağını düşünmüyorum şahsen. İkincisi, Diyanet reisinin burada sünnet yok, sünnet Kur'an'ı tefsir etmez, sünnet Kur'an'ı açıklamaz, sünnetin dinde yeri yok diyen bir adam olduğunu da düşünmüyorum şahsen. Mehmet Eminer Hoca Efendi'ye çok tabi olurdu. Reisin babası Mehmet Eminer Hoca Efendi Hazretlerimizin halifesiydi ve talebesiydi. Mehmet Eminer Hoca biliyorsunuz 110 yaşında vefat etti geçen sene. Büyük hocamız mübarek zat, Efendi Hazretlerimizin çok sevdiği bir zat idi. Reis Bey de onunla hakikaten çok ilgilenir ve ona bağlı tasavvufa inanır vesaire. Benim bildiğim kadarıyla yani Diyanet reisi bu adamın tahriklerine aldanacak kadar ferasetsiz değildir. Ama ben reisimizden şöyle bir açıklama rica ediyorum. Bir satır desin ki bu adama karşı, bu hutbenin hazırlanmasında benim de haberim var, ben bu hutbeye imza atarım demesini ister misiniz? Evet. Sesli biraz. Reisimizin böyle açıklama istiyor muyuz? Evet. İstiyoruz. Çünkü ben inanıyorum ki o sünneti devre dışı bırakan bir adam değil. Bu şekilde inşallah yakında bir haber alırız ki bu İslamoğlu zihniyeti hepten sükut eder inşallah. Ne çatıyor bana? Bak ne yazmış bana. Sünnet, bak başta sünnet, ben sünnetçiyim diye bak. Sünnet, virgül, kefen, virgül, nal. Nal, ayağındaki ne denir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin giydiği şeye nal denir mi? Bak söylüyor burada resmi site. Başta sünnet diyor. Sünnetten ne rahatsızlığın var o zaman? Kefen diyor. Kefen sana da lazım. Nal diyor. Haşa min huzur ya. Kıl suyu. Saç-ı şerifin suyuna ne diyor? Kıl suyu. Ya arkadaş, bir adama saçına kıl desen adam sana kıl olur. Sen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saç suyu de bari ya. Sırf sövmek için Resulullah'ın saçına kıl suyu diyor. Ya arkadaş, siz de Türksünüz. Türkçeyi benim kadar anlayan ana babanızın dili. Kıl suyu demek uyuzluk yapmak için, milleti uyuz etmek için, nefret ettirmek için denen bir tabir değil midir Türkçede? Öyledir yani, burada bu kadar Türksünüz. Saç suyu, hadi saçına şerif demiyorsun. Kainatın efendisinin saçına şerefli demiyorsun. Demek o şerefi göstermiyorsun. Bari kıl deme ya. Bir de diyor ki pazarlamak. Sünnet bunlar değildir diyor. Sünnet ne değilmiş? Bunları pazarlamak değildir. Ben saç-ı şerif suyunu 60 bin tane dağıttık. Kuruş mu aldık? Bir kuruş para almadık, hepsini dağıttık. Neyi pazarladık? Kefenle benim ne alakam var? Yanmaz kefen, hayatta demedim. 375 liraya kefen, ne duydum ne işittim. Nereden çıkartırsın bunu ya? Hani ispat et de, iddia ediyorsun, ispat et. 370 liraya kefen bulmuşum, satmışım. İspat et böyle bir 370, nereden çık? Kefen dükkanda satılır, alan alır. Bazı dualar kefene yazılırsa kabir azabından korur. Evliyaullah rivayet ediyor. İtikat edersen faydasını görürsün. Farz değil, vacip değil. Farz değil, vacip değil yani. Ama sahabe-i kiramdan yapıyorlardı bunu. Yazanlar olmuştur. Sünnette delili var. Ahmet Rıza Han Hazretleri'nin sırf kefene yazılan yazıların meşruiyeti hakkında müstakil risalesi var ya. Dünya kadar da delil var içinde. İsteyen yazabilir. Bir ayet yazar göğsüne. Ne var şimdi buna? Nal diyor tövbe estağfirullahal azim. Kainatın efendisinin ne diyor Yusuf-u Nebhani Hazretleri? Ala ra'si hazel kevni na'lu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün kainatın tepesinde, göklerin tepesinde, arşın kürsünün üstünde Muhammed'in nali vardır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Musa aleyhisselama Rabbim fahlâne aleyk, ayakkabılarını çıkart dedi Tuva Kutsal Vadisi'nde. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arşa gitti, Sidretül Münteha cennete girdi, nalinlerini çıkar demedi Allahu Teala. O öyle gitti. Sen nereden biliyorsun ya? Alel arşi nudiyakla Musa. Musa'ya nida geldi arşın üstüne. Yani arşın üstünden nida geldi, yerde çıkar diye. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arşın üstünde bile çıkar diye nida gelmedi diyor. Sa'id ibn-i Mes'udin bi hidmetin alihi. Fe'nes sa'idu bi hidmeti li misaliha. Diyor İbn-i Mes'ud, onun nalinlerini taşıyarak Mes'ud oldu. İki cihan saadetine erdi. Ben de diyor resmine ve şekline, tıpatıp basımına hizmet ederek Mes'ud olacağım inşallah diyor. Bize ne var bunda? Bunlar seni niye rahatsız ediyor ya? Sünnet, sidik, bak ne diyor? Sidik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek idrarına söylüyor. Halbuki İmam-ı Nevevi, İmam-ı Ayni, İbni Hacer, birçok kaynaktan ben kitapta kaynak verdim, dergideki makalemde evvelce. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden çıkan, vücudu şerifinden çıkan şeyler necaset değildir, temizdir diyor. İmam-ı Nevevi kim? Şafii mezhebinde müçtehit. İmam-ı Ayni kim? Hanefi mezhebinde en büyük Buhari şari. İbn-i Hacer kim? Bütün bunlar ittifak etmiş, ulema ittifak etmiş bedeninden çıkan. İnsanlar ne diyor? Kazayı hacetten gelirdi, biz giderdik peşine, hiçbir eseri kalmamış, yer yutardı. Ve oradan mis kokuları saçılırdı diyor. Gidip orada koku mu sürdü? Bunu bütün sahabe yaşayanlar söylüyor. Sen nasıl sidik dersin ya? Bir hanım bilmeden içti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sedirin altına koyardı gece mübarek idrarını. Hizmet eden biri de sonra tabii altından temizlik yapayım derken aldı. Susandı, içti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne oldu buradaki şey dedi. Dedi ki ben onu içtim dedi. Ya dedi içilir miydi dedi. Yani için demedi, içmeye müsaade etmedi. Fakat kadına dedi ki لَقَدْ اِحْتَزَرْتِ بِحِزَارٍ مِنَ النَّارِ. Madem içtim benim parçam, idrar nedir? İnsanın vücudunun cüzleridir. Benim parçam senin parçana karıştı, içine karıştı. Ateşten sığınmanı aldın dedi, daha cehennem görmezsin. Bu hadis Taberani'de geçiyor, Mecmu'l Cevahit'te geçiyor. Bütün muhaddisler, heysemiler zikrediyor. Cehennemden korumanı aldın dedi. Ha iç demedi ama kadıncağız içmiş. Anladın? E sen buna nasıl sidik diye hakaret ediyorsun ya? Sidik, tövbe estağfurullah lazım etübüle. Sümükü şerif. Sümükü şerif. Ne diyor yani? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burnundan bir şey çıkarsaymış, hani biz ona şerif der miyiz? Der miyiz şerif? Biz deriz, burnundan çıkan bir şey şerefli midir? Şeflidir. Sahabe-i kiram ne yapıyorlardı? Burnunu sümkürdüğü zaman sallallahu aleyhi ve sellem, bütün sahabe üzerlerine sürerler. Böyle bereket için. Sen Bukhari'ye inanmıyor musun? Kur'an'dan sonra en sağlam kaynak. Hadisin ağababası. Bukhari'de ne diyor? Kâdû yektedirûne alâ vazûhî. Bir abdest aldığı zaman abdest suyu üzerlerine değsin diye birbirini öldürecek kadar. Hani şimdi Hacerül Esved'in başında izdiham nasıl? Hacerül Esved'de nasıl sıkıntı birbirini eziyorlar? Aynı öyle birbirini eziyorlardı. Hatta abdest suyundan üzerine değmeyen, değenden, nemliğinden, serinliğinden eline sürerek ondan ona, ondan ona gidiyorlardı. Sahabe buydu. Ve ne zaman sümkürse diyor Bukhari'de, yani sahabe bunu naklediyor, hemen üzerlerine şifa niyetine sürerlerdi. O kainatın efendisi, sen bunu niye hazmedemiyorsun? O ilk nur, o yaratılan ilk nur, o Allah'ın nurundan halkedilmiş. O senin benim gibi beşer değil. Beşer ama o yakut gibi, sen ben kaldırım taşı gibiyiz. Bizim farkımız var. Taş diye aynı olur mu her taş? Her taş aynı olur mu? O da insan ama benim gibi değil. Ama İslamoğlu ne diyor? Ben de onun gibiyim diyor. O benim gibiyse diyor, ben de onun gibiyim diyor. Ben de onun gibiyim demek cüretini biz gösterebilir miyiz? Haşa! Nasıl göstereceğim ben Resulullah gibiyim? Haşa! Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani bizim onu sevmemiz niye bunları gocunduruyor ya? Sünnet diyor, sümükü şerif pazarlamak değildir. Kim pazarladı ya? İdrar pazarlayan kim ya? Kan pazarlayan, pazarlayan haşa. Kim ya? Nereden çıktı bunlar ya? Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh kanını içti mi içmedi mi? İçti. Hacimat yaptırdı, kan aldırdı. Dedi ki git dedi bunu kimsenin görmeyeceği, basmayacağı bir yere göm dedi, göm. İnsanın vücudundan çıkan şeyler gömülür. Şeye de atmak çok doğru değil, çöplüğe atmak. Yani gömmek daha üstün. Çünkü insan kendi de gömülüyor, bir parçası da ayrılırsa o da gömülüyor. Sonra geldi, Abdullah bin Zübeyr'e dedi ki radıyallahu anh, Hazreti Zübeyr'in oğlu, efendim, Esma validemizin oğlu, Ayşe annemizin yeğeni, Ayşe annemiz onun teyzesi oluyor, büyük komutan, büyük halife, 8 sene Mekke ve civarının emiri oğul. Abdullah bin Zübeyr Hazretleri'ne dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu mübarek ağzın tükürüğüyle ilk tahnik etmiş, Medine'de ilk doğan muhacirlerin çocuğu gibi vesaire birçok fazileti var. Dedi ne yaptın dedi o kanı. Dedi kimsenin görmeyeceği bir yere gizledim dedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki lealleke şeripteha, içmiş olmayasın dedi. Ya bana buyurmadınız mı ki dedi kimsenin görmeyeceği bir yere gizle göm. Ben dedi içtim. Buyurdu ona ki halata demi bi demik fe harramakallahu alennar, kanın kanımla karıştı, canın cehenneme haram oldu. Kanın kanımla karıştı. İnsanlar ne yapıyorlar? Kan kardeşi oluyorlar. Uyduruk bir şey yani o da. 104 kitapta yok. Böyle yapıyor, biraz buradan kan atıyor. O da oradan kan atıyor. Böyle kanlarını bile karıştırıyor. Kan kardeşi olmuşlar. Deli misiniz, manyak mısınız ya? 104 kitapta yeri yok. Kan kardeşi mi olmuş ya? Müslüman kardeşsin zaten. Ne kanını karıştırıyorsun? Şimdi sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kanı kanların en şereflisi, canların en şereflisinde olur. O mübarek kan dedi ki madem öyle yaptın, kan içmeye fetva vermedi, izin de vermedi. Ama yaptı böyle bir şey. Ama ona niye yaptın, nasıl yaptın, Allah cezanı versin dedi mi? Demedi. Veylülleke minen nâsi veylüllin nâsi mink. Sen bu kandan dolayı öyle bir güçleneceksin, kuvvetleneceksin. İnsanlardan çok çekeceksin ama insanlara da çok çektireceksin. Yani Haccacı Zalim'i o uğraştırdı. Haccacı Zalim her yeri aldı, Mekke'yi alamadı. Mancınık kurdu dağdan. Haccacı Zalim, Abdullah bin Zübeyr adaletli bir halifeydi. Haccacı Zalim, adı üstünde zalim. Zorla Mekke'yi aldı ondan. Bir namaz kılardı mübarek, namazda durduğu zaman sütun zannederdin, direk zannederdin. Saatlerce böyle kıpırdamadan. Öyle büyük bir zat idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti. Ateşe haram olduğunu beyan etti. Cennetül Mala'da yatıyor. Ben resimlerini bazı paylaşıyorum sizinle. Mekke'de bilinen sahabeden kabir çok az. Annesi Esma validemizin hemen arkasına yatıyor. E şimdi sen burada diyorsun ki sünnet, sidika, sümükü şerif pazarlamak değildir. Bir defa bunları pazarlayan oldu mu? Böyle bir şey yok. Nerede bulacağız kanını? Nerede bulacağız mübarek burnundan çıkan, mübarek ağzından çıkan tükrüğünü nerede bulacağız? O şifa idi, o şifa idi. Gözü akanın gözüne sürdüğü zaman, tükürdüğü zaman gözü görüyordu. En ağır hastalara mübarek tükürüğünü saldığı zaman şifa veriyordu. Yaratan Allah, yaratan Allah. Ama Bukhari'de hadis sahih, Bismillah türbetü arzına birikati bazına, yüşfâ sefîmuna biizni Rabbine. Medine'nin toprağı bizden birinin de tükürüğüyle karışırsa Rabbimizin izniyle hastamız hemen şifa bulacak diyor. Medine toprağında böyle bir önemi var. Bir de özel bir bölge var orada. Kirli beyaz bir toprak. Sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu bir yer. Oradan getiriyoruz bazı. Ha şimdi bizim bir Müslümanın da tükürüğünü ona karıştırmasında şifa var. Çünkü illa bana mahsus demiyor sallallahu aleyhi ve sellem bu. Ama tükürükten bahsediyor. Bu Bukhari hadisindedir. Sen şimdi bunlara nasıl alay ederek şerif diyorsun? Ben diyorum ki evet, onun ağzından ne çıktıysa şeriftir, şereflidir. Burnundan mübarek ne çıktıysa şereflidir. Onun içindeki her şey tahirdir, mutahherdir, temizdir. Ben İmam-ı Nevevilere dayanıyorum. Ben İmam-ı Aynilere dayanıyorum. Ben muhaddislere, şarihlere dayanıyorum. Ben geçmiş ulemaya, evliyaya dayanıyorum. Sen burada kime dayanıyorsun? Bir kitaptan kaynak göster ki Resulullah'tan çıkanlar pisti haşa. Nasıl pisti dersin? Nasıl böyle hakaret edersin? Yazık, yazık, yazık, yazık. Sünnet diyor Kur'an'ı mehcur bırakmamaktır. Ha sen Kur'an'ı mehcur bırakmadın değil mi? Hadisleri inkar ederek Kur'an'ın Resulüme uyun buyurduğu halde, Resulüm ne verdiyse alın buyurduğu halde, Resulüme itaat, bana itaat buyurduğu halde hadis madis müştereklik yok. Hadis Kur'an'a denk olmaz veyahut da efendim Kur'an'ı tefsir edemez. Hadisin delil olarak sünnet delil değil diyor. Kendi kulağımla duyduğum İslam'da diyor sünnet diye hadis diye bir delil yok diyor. Yok. Tek Kur'an diyor. Ya tek Kur'an kaldığın zaman Kur'an'a hiçbir şeyin altından çıkamıyorsun. Hadisler yoksa Kur'an'ı tefsir edemeyiz. Zaten esas mesele ne? Kur'an'a döndürelim derken millet de Kur'an'dan zaten anlamayacağı için namazı da kaldırmak, orucu da kaldırmak, haccı da kaldırmak, kafana göre takıl. Zaten bunlar bu kafa Yaşar Nuriler demediler mi ki Arafat'a niye aynı gün çıkıp da 3 milyon orada birbirine girip izdihamda yolları tıkatıyoruz? Ne yapalım? İstediğin gün Arafat'a çıkabilirsin diye. İstediğin gün Arafat'a çıkılsa haccın manası kalır mı? Aynı yerde aynı gün buluşturuyor Mevla. Ama adamın derdi ne? Hadisleri kaldırdığın zaman namazı da üçe indirebilir misin? Çok kolay. Rekatı istediğin gibi takıl ya. Rekat neyiz? Ya mesele Allah'a karşı işte bir büyüklüğünü, onun tazimini ifade ettikten sonra abdest de lazım değil icabında. Demediler mi ki kadın da başı açık olarak kılabilir? İşte Kur'an'a bakmayınca, hadissiz Kur'an'a milleti zorlayınca, Hazreti Kur'an'ın Resulüme itaat edin emrini doğru anlamayınca, anlatmayınca bu milleti nereye sevk edersin? Bu milleti dinsizliğe götürürsün. Hadis İslam'da sünnet ve hadis delil değildir demek Allah'ımızın Resul'e itaat, bana itaat ayetini inkardır. Resulüm ne verdiyse alın ayetini inkardır, Haşr suresini. Kesinlikle inkardır. O zaman Mevla der ki Kur'an'da ne bulursanız ona uyun. Kur'an'da ne varsa ona uyun, başkasına uymayın. Diyemez mi bir ayette canım? Niye Resulüme itaat edin özellikle vurgulasın ki? Aklımızı başımıza devşirelim. Ya Rabbi bunların şerlerini durdur ya Rabbi. Ya Rabbi şerlerinden usandık, bu milleti bunlara kandırma ya Rabbi. Amin. Bu gençliği bunlara uydurma ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Sizin görüşünüz nedir bilemem. Ama bana göre kainatın efendisinden çıkan her zerre şereflidir. O tahirdir, tertemizdir. Etyabut tayyibin, temizlerin en temizidir. Allah'ımızın özel yarattığı bir kuludur. Nurdur, nurun ala nurdur. Nur üstüne nurdur. Biz ona nasıl böyle hakaret edeceğiz? Kıl, mıl, sidik, sümük. Bu Resulullah hakkında nasıl yakışır bu konuşmaya? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a havale ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e havale ettik. Evet, Medine'ye gideceğim inşallah. Bir kere havale etmiştim. Yine havale edeceğim. Kainatın efendisine söylüyorum, orada oturup selam veriyorum. Selamını alırım diyor. Kabrimin yanında duyarım diyor. Hadis var sahih. Diyorum ki ya Resulallah, şu adam var ya, senin şöyle bir ümmetin var. Bu senin hakkında böyle şeyler söylüyor. Çok da utanarak söylüyorum tabii. Sünnetini reddediyor. Hadisleri delil saymıyor. Bizim ümmetimiz bundan çok çile çekiyoruz, bizarız. Sana havale ettik, gereğini tatbik eyle ya Resulallah diyorum. Kainat efendisine arz ediyorum. Bu arz etmenin doğruluk payı var mı? Var, evet. Var. Evliyaullah'tan birisi bütün kitaplarda geçiyor. Ne diyor? İmam Nebhani'nin kitabında da var. El istigase bi seyyidil halk, kainatın efendisinden himmet isteme meselesi hakkında kitabı var. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den himmet isteyenler hakkında, icabetleri hakkında sırf bir kitap var. Tercüme etmeyi çok istedim, vakit bulamadım. Orada diyor, çok aç geldim Medine'ye. Şimdi eskisi gibi değil ki, şimdi lokantalar var, her şey var, şu var, bu var. Geldim Medine'ye, gece vakti, harem açık, kime gideceğim, kimsem yok. Açlıktan ölüyorum diyor. Düştüm düşeceğim. Artık bizim gibi değil, bir tokluktan ölüyoruz. Geldim diyor Resulullah'ın zuna sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ya Resulallah, ene zayfü kelleyle. Bu gece senin misafirinim dedim. Bu çok geçmiş bir hadisedi kitaplarda. Ben senin bu gece misafirin. Tamam bir şey de. Gittim sonra diyor, minberin orada uzandım, uyudum. Yattım diyor ama kıvranıyorum diyor. Tam da uykuya dalamıyorum. Açlık da adamı uyutmaz yani. Biraz dalmışım diyor. Rüyanda görüyor, rüyasında. Bir baktım diyor, Babu Selam'dan doğru bir zat geldi. Geldi diyor. Ondan sonra bana diyor efendim, böyle ayağıyla beni dürttü diyor. Dedemi niye rahatsız ediyorsun? Biz Medine'de boş mu duruyoruz? Dedi diyor. Bana diyor bir pide verdi diyor. Uykuda. Ben diyor pidenin yarısını yemiştim diyor. Yani uykuda yiyorum diyor. Ayıldım diyor. Ayıldım ki yarısı elimde diyor. Yarısı elimde diyor. Öyle bir doydum ki diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de olan seyitlerden birinin rüyasına giriyor. Diyor ki benim misafirimi niye aç bıraktınız Ravzat'a diyor. O da geliyor. Efendim sonradan bunu o zat naklediyor, anlatıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından bazı velilerin bu zuhuratlarında da Hazreti Ali Efendimizin geldiğini naklediyor. Keremallahu vecehu. Ve böylece biz doyduk diyor ama mesele nedir? Pidenin yarısı elimdedir diyor. Bu böyledir. Gidersen ben senin misafirinim dersen mahrum ederler mi? Ahmet Rufai Hazretleri'ne ne oldu? Sene 555 herhalde. Hicri sene 555. Ahmet Rufai Seyyid. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük torunlarından. Silsilesi çok kuvvetli. Ben de onun silsilesine dair kaç kitap var. Geliyor, ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifin önüne geliyor. O zamanlar böyle şimdiki gibi demirler, duvarlar yok. Varsa da ulaşılabiliyor yani. Diyor ki tukabbilul arda anni ve hiye naibeti diye başlıyor da, yani ikinci mısrası. Ben diyor memleketimde fi haletil bu'di ruhi kuntu ursiluha tukabbilul arda anni ve hiye naibeti fe hâzi devletul eşbâhi kad hadarat ümdüd yemineke key tehzâ biha şefeti. Nasıl bir şiir okuyor? İlk gelmiş hacca. Diyor ki ya Resulallah diyor, uzaktan ruhumu ben sana gönderiyordum. Ruhum bedenime vekaleten senin eşiklerini öpüyordu. Şimdi bedenlerimiz de yan yana geldim, önümdesin ya Resulallah diyor. Sağ elini uzatır mısın, dudağım da nasiplensin diyor. Sahibul alemeyn, iki sancak sahibi. O anda muvaciyede, Ravza'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerif, şimdiki Osmanlı'nın o binaları yok tabi o zaman. Daha önler açık. 50 bin kişi var orada. 50 bin kişi. Hayat-ı Harrani, Urfa'daki büyük veli orada. Abdülkadir Geylani yanında. Bütün evliyadan ismi sayılanlar çarşaf çarşaf liste. Sırf Ahmed Rıfa Hazretleri'nin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öptüğünü görenlerin sayıları ciltli kitap var. Bir cilt. Bir cilt kitap bu hadiseyi anlatıyor. Hepsi orada. Mübarek sağ eli kabri şeriften çıkıyor. Bir tek İmam Rufa'yı öpebiliyor. Diğer veliler sadece görebiliyor. Öpüyor ve mübarek eli geri dönüyor. Onun için kainatın efendisi devrededir. Merak etmeyin. Kimse onu göz ardı edemez. Bu ümmete unutturamaz. Bu ümmetin zihninden, rabıtasından sildiremez. Sildiremeyecek. Biz onun kölesi olalım. Hizmetçisi olalım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kabul etsin bizi keşke. Kabul etsin bizi keşke. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eserlerine böyle hakaret edip onlardan işte himmet istemeyin, medet beklemeyin, o öldü gitti, ben de onun gibi adamım diyenlerin hiçbir zaman itibarı olmamıştır ve olmayacaktır. Sözleri kalıcı olmayacaktır. Görüşleri asla yayılmayacaktır. 5-10-20 kişiyle sınırlı kalacaklardır. Ama bizim gibi ehl-i sünneti konuşanlar milyonlara ulaşıyor elhamdülillah. Bütün insanlar böyle inanıyor elhamdülillah. Osmanlı ecdadımızın zaten bize itikadı aşıladığı yol budur. Bu kadar alim evliya geçmiş, şimdi dünyanın sonunda gelmişsin. Sen mi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eserlerine hakaret ederek onu silmeye çalışıyorsun? Onu silmeye çalışanları o siler. O siler. Onun için biz himmet isteyeceğiz, yardım isteyeceğiz. Kainatın Efendisi'ne diyoruz, rica ediyoruz. Ümmetine yetiş ya Resulallah. Yetiş ki bu ümmet sana karşı itikadı bozulmasın. Ehl-i sünnetten kıl kadar bu ümmeti Rabbim ayırmasın. Sen bize himmet et, şefaat et, yetiş bize ya Resulallah. Diyoruz ve diyeceğiz. Ve havalemizi yerinde ifade edeceğiz. İnşallah. Benim başka bir derdim yok. Benim derdim bu sünnet bozulmasın. Kabir azabından sana sığınırım buyurdu. Kaç kere? 3 kere. Sümme kâle sonra buyurdu. İnnel abdel mümine idâ kâne fî ikbalin minel âhireti ve idbârin minel dünyâ etâhu melekul mevti fe celese inde râsi ve tehbitu ileyh melâiketu mâhum tuhfetu min tuhafil cenneti ve hanûtun min hanûtil cennet ve min kisvetihâ fe yeclisûne min umeddel basari simâtayni فَيَبْدَوْ مَلَكُ الْمَنْ فَيُبَشِّرُهُ ثُمَّ تُبَشِّرُهُ الْمَلَائِكَةِ. Buraya kadar tercüme edelim mi? Anladınız mı bir şey? Tercüme lazım mı? Lazımsa dinle o zaman. Bir mümin kul ahirete yöneldiği zaman, dünyadan yüz çevirdiği zaman, tam vefat edeceği zaman ölüm meleği gelir. Allah hepimize güzel şekilde irsal eylesin. Öleceğin başının yanında oturur. O arada diğer melekler de iner, iner, iner. Meleklerin yanında ne var? Cennet hediyelerinden hediye var. Sevgililer hediyesine mi benzer acaba? Şey gibi hediyeler alıyorlar. Şey, tırışkadan, dandik mandik hediye almış işte. Cennet hediyelerinden hediyelerle gelir. Cennet kokularından kokularla gelir. Lan dünyanın kokularını tükettik, aldık aldık. 2 dakika kalmıyor ya. En kaliteliyi sürüyorsun, 1 dakikada gitti ya. Kokuların da kalitesi bozuldu zaten de. Cennet kokularından, ha şimdi benim burnuma geldi. Allah Allah, size geldi mi bilmiyorum. Cenazelere sürerler. Hanut özel bir kokudur. Vefat edenin üzerine dökerler. Değişik bir kokudur. Tabii ölü kokusu diye çoğu insan sevmez. Siz zaten cenazeyi tabutun üstünden görüyorsunuz. Yıkama işine hiç bulundunuz mu? Çok zor. Ben öyle işlere gelemem hocam. Çok moralim bozulur. 3 gün yemek yiyemem falan filan. Cenaze yıkamalarda gidebilseniz çok iyi olur. İbrettir. Bilmiyorsan yıkamaya karışma. Su dökersin, su getir der hoca. Suyu taşırsın. Cenazeyi gör. O hanut var, koku. Şimdi de satılıyor o hanut kefencilerde. He? Mesela. Aslında ben böyle utlar, güller süreceğim ve biraz hanut alsam, ara sıra gece mece hanut şeysek, ne olur? Hemen cenazeyi hatırlarım çünkü bayağı cenazelerde bulundum. O özel kokuyu biliyorum, hanut kokusunu. O ne kadar insana kabiri hatırlatır biliyor musun? Yatakta biraz sür de yat var ya, teheccüde zıpkın gibi kalkarsın. Öldük ölüyoruz abi dersin, acil. Gide, sen işte fıs fıs fıs sıkıp sıkıp duruyorsun. Anca şehveti tahrik, bilmem ne, dünyayı tezyin malzemeleri yani. Biraz o kefencilerde vardır. Bir miktar bulundurun derim ben size, tavsiye. Ama cennetinki nasıl acaba? Kafur da sürerler, kafur. Yani dünyada da bir isimleri var, hakikatları ahirettedir. Hanut'un, kafurun. Kâne mizâcuha kâfura diyor Kur'an'da. Cennettekilerin içeceğine kâfurdan katarım biraz. Kâfur öyle bir kaliteli malzeme ki suya az katıştırırım diyor. Allah'ım kurban olduğum. Dünyada kaldık isimlerle uğraşıyoruz ya. Hakikatten haberimiz yok. Cennet kokularından koku gelir. Ve min kisvetiha elbiselerinden elbise gelir. Bak, adamın, Müslüman mübarek adamın ruhu çıkacak. Kokuları cennetten geldi. İkramiyeleri, hediyeleri cennetten geldi. Elbiseler geldi. Ruhu da hepten, ruh bizim gibi, beden gibi etten kemikten mamul değil ama yine de ruha da şey alıyorlar. Ruhu da giydiriyorlar manevi bir libasla. Anladın? Senin elinin dokunduğu tüpten değildir ama onu da yine ne yapmasın, boşta kalmasın. Çünkü beden onun nesiydi? Kafesiydi. Kafesinden çıktı ya, şimdi ruh alınacak. O ruh da ne olmasın? Ortada kalmaz. Onu da giydiriyorlar cennet libasından. Ben bunu da ilk bu hadiste gördüm. Belki görmüştüm ama dank etmemişti. Şimdi daha iyi anlıyorum mesela. Şimdi melekler, adam ölüyor, yatıyor. Sen şimdi gelmişsin yoğun bakıma veya hasta yatağına, adam seninle konuşamıyor, kıpırdaşamıyor. Cevap veremiyor. Veya veriyor. Neyse, son nefesinde konuşarak ölen de var. Böyle duruyor. Sen de böyle bakıyorsun. Bir şeyden haberin yok. Halbuki oraya ne geldi? Saf saf melekler geldi diyor. Gözünün gördüğü yere kadar iki saf melekler kurar. Bir saf böyle gider. Nereye kadar? İşte nereye kadar? Uludağ'dan bak işte nereye kadar görüyorsan. Gözünün gördüğü kadar diyor, iki saf melek oturur. Müslüman mübarek adamın canını almak için. Allah cümlemizi mübareklerden et. Ölüm meleği gelir. Esselamu aleyke ya veliyyallah, ya Allah'ın dostu sana selam olsun. İnnallâhe yukrûke selam. Allah sana selam söylüyor. Ve yübeşşirûke bil cennet, seni cennetle müjdeliyor der. Fe yübeşşirû, ona müjdeleri getirir. Ya Rabbi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım selamsız bizi alma ya Rabbi. Bize emniyet ver, güvence ver, öyle al bizi ya Rabbi. Müjdeler gelmeden alma bizi, korkutma bizi ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Sümme tübeşşirul melâke. Sonra melekler onu müjdeler. Öbür melekler saf saf dizilmişler. Hepsi derler Allah'ın selamı var, cenneti var, ikramı var. Fetesilü nefsu. Ruhu çıkar. Kemâ tesîlül katratü min fiyyissikâi. Şimdi tulum var ya böyle. Bazı kere ayran yapıyorsunuz, yayık yapıyorsunuz. Tulumun ağzından ne da aşağı damla damla akar. Gördünüz böyle bir şey? Ha, tulumun ağzından damla çıktığı gibi bu kişinin de ruhu, yani yağdan kıl çeker gibi diyelim. Daha kolay anlarsınız. Ferahen bi mübaşaratü melekil mevt. Ölüm meleğinin müjdesine öyle bir sevinir ki o sevinçle beraber bir anda ruhu çıkar anlamaz. Ne kolay öldü görüyor musun? Ya. Hatta izâ ahade nefsehu, ölüm meleği onun ruhunu aldığı zaman lem tedâhel melâketu tarfete ayn hattâ ehuzûhâ ve ehtedînûhâ ileyhim bitilket tuhafilleti hebetû bihâ. Göz açıp kapayıncaya kadar melekler onu bırakmaz. Ruhu bırakmaz. Şimdi ruh çıktı, beden kime kaldı? Beden işte anasına, babasına, karısına, kocasına kaldı gömene kadar. Ruh kime kaldı? Hemen o melekler ruhu kavrarlar. Göz açıp kapayacak kadar bile bırakmazlar. Onu barındırırlar. Kendilerine kucaklarlar. O ruhu kucaklarlar. Cennetten getirdikleri hediyelerle sararlar, sarmalarlar. Aman ya Rabbi, ne işlemler oluyor. Biz de orada bakıyoruz. Adamın canı çıktı diyoruz. Arka planda neler oluyor bir şey görmüyoruz. Gayba iman, görmeden iman, Hadise iman, Allah'a iman demektir. Sana bunu ancak Resulullah bildirebilir. Bak mezarın başında anlattı bunları sallallahu aleyhi ve sellem. فَاِذَا رِيْحَا قَدْ مَلَى مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Cennetten öyle kokular gelince, o ruha da o kokular sürülünce, o kokular gökle yer arasını doldurur. Allah! Gökle yer arasını doldurur. Demin geldi öyle bir koku, ben anlamadım. Bir Allah dostlarından biri ölür, haberin olmaz. Bazı veliler kokudan o kokuyu anlarlar, gökle yer arası dolunca. Mesele ne? Hoca ben öyle kimse ölse falan koku moku anmıyorum. Senin burun deliklerin tıkalı. Sprey sıka sıka tıkatmışsın. Manevi gözün kapalı. Evliyaullah'tan öyle zatlar var, felanca öldü derler. Nereden anladın derler, oradan koku geldi derler. Çünkü ruh çıkınca o koku salınıyor. E sen, nerede sen, nerede ben? Buradan demin o hanut gibi bir şey geldi. Cebinde o taşıyan mı var mübareklerden, bilmiyor musun? Evet. Gökte yerde dostlarından kimin ruhunu kabzettiyse Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Biz bilmiyoruz kim ölmüş bu saat. Fetekul melaike, melekler derler ki مَا تَبَادِي الرَّحِ Gökteki melekler bu nasıl bir koku derler, bu ne hoş bir koku geldi. Melekler bile kokudan, melekler çok kokucudur. Kokuyu çok severler. Onun için kokularınız kaliteli olsun. Hakiki ut, hakiki misk, hakiki amber, hakiki gül, bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kullandığı, sevdiği. Gül hakkında rivayet yok, kendi teri gül yapardı. Misk kullanırdı, amber kullanırdı, ut kullanırdı, hakiki. Öyle kimyasal şeyler kullanmayın, rahatsız eder. Göğsünüzü tıkatır, burnunuzu tıkatır. E bunlar, melekler bunlardan çok haz eder. Buhur, tahta vardır, öt ağacı, ut yani. Öt demek ut. Onu yakarlar tüssüsü, melekler ne yaparlar? O kokuya gelirler. Melekler niye camiye gelirken, namaz kılarken soğan yemeyin, sarımsak yemeyin buyuruyor? Soğan sarımsak yiyen mescidimizden uzak dursun. Çünkü melekler, insanların eziyet duyduğu şeyden melekler de eziyet duyarlar. Adamın ağzının üstünün kokusu, sigara kokusu, başkası eziyet duyar mı? Bundan duyar. Ben çok duyuyorum mesela. Melekler de ondan eziyet duyarlar. Soğan sarımsak yiyenden çiğ yiyense, pişmiş değil, çiğ yiyense melekler eziyet duyarlar. Yazıcı melekler bırakmaz ama sıkılır. Çünkü neden? Belki o arada günah yapacaksın. Onun için melek seni bırakmaz. O zaman sen iyi meleği kaçırtayım, bir soğan yiyeyim. Ondan sonra ne yaparsam yapayım. Sen naneyi yersin, soğanı değil de. Melekten kaçacaksın he. Öyle bir şey yok. Ama eziyet duyar. Eziyet duyar ne demek? E ben de adamdan kaçamıyorum ki, bazı adam yanında oturuyorsun, adamın kokusu seni rahatsız ediyor yani. Kaçamasan da eziyet duyarsın. Melekler hoş kokuyu, temiz kokuyu çok sever. Onun için mübarek gecelerde, teheccüdlerde falan, cuma gecelerinde falan böyle çok iyi kokunuz olduğu zaman veya buhur yaktığı zaman, ibadet yaparken, namaz kılarken, yazıcı meleklerin dışında gökten çok melekler özel gelir kokudan. Senin ibadetine şahitlik ederler. O zaman duana da amin derler, sen de kabul olursun mesela. Bunlar önemli şeyler. Melekler derler ki, bu ne hoş kokuymuş ya derler. Sorarlar, bu koku nereden geldi? Bu zamanda biz böyle koku duymadık derler. فَتَقُولُ الْمَلَاكِدْ هَذِي رَائِحَةُ نَفْسِ فُلَانْ Derler ki, felan Allah dostunun ruhunun kokusudur. Bu bir zalim, bugün cenazesi kabzedildi, ruhu kabzedildi, bedeninden ayrıldı. Bütün yedi kat semadaki melekler derler ki, buyurun cenaze namazına derler. Ve tusalli aleyh, bütün melekler gökte cenazesini kılarlar. Allah'ın ne velileri var? Onlar fakir, onlar hakir, onlar kapıya gelse kovulur. Onları kimse tanımaz, gizlidir. Cenazelerinde çok az adam bulunur. Kaybolurlarsa aranmazlar. İsterlerse verilmezler. Ama Allah'ın öyle ne garip velileri vardır ki cenazeleri göklerde kılınır. Anladın? Kuru kalabalığa ne lüzum var? Men salli aleyhi miyetü minel müslimi gufir aleyhi. 100 tane Müslümanın cenazesini kıldığı kişi affedilir. 100 Müslüman kılarsa, ama hakiki Müslüman olacak. Namazsız, abdestsizin kıldığı namaz mı olur? Şimdi cenaze namazında bunlar abdestsiz de duruyorlar. Kıbleyi de şaşırtmışlar zaten. Geçen bir şeyde, neyse adını vermeyeyim, bir cenaze vardı. Biri sağa durmuştu, biri sola durmuştu. Böyle biri böyle duruyor, biri böyle duruyor. El bağlama yok. Böyle ellerini şey gibi tutuyorlar şöyle. Üst üste koymuşlar. Ne dedikleri, ne okudukları belli değil. Abdestsiz olduklarını da garanti edebilirim. Tipten ve şekilden. Ne olacak ha bunun 100 değil 500 kılsa ne olur? Müslümanlardan 100 kişi kılan cenazesini kılsalar affoldu o adam diyor ya. Ya Rabbi bize cenazemize 100 düzgün Müslüman nasip eyle ya Rabbi. 3 saf kılarsa diyor o da affolur. Şimdi 3 saf senin cenazede var 40 kişi saf zaten 80 kişi saf boş kaldı. O zaman ne yaparsın diyor 10-10 ya 20-20 yap yine 3 saf olsun. Sağ sol boş kalsa zarar etmez. Sünnete uymak için cenazede cemaat safları dolduramıyorsa 3 saf olanı 3'e bölün. Anladınız mı? Böylece bir müjde de veriliyor. Mevla merhamet etmeye bahane arıyor yani. Bir bahane çıkarın ortaya. Şimdi onun için adamın cenazesine gelmişler, çelenkleri getirmişler. 1000 kişi, 2000 kişi, 3000 kişi. Neden? Zaten herifin 3000 tane çalışanı var. Otobüslerle onları getirmişler. Adam çok zengin, patron. Ne yapacağız şimdi? Bu kadar zengin, cemaati kalabalık diye af olur mu bu? Af olmaz. Çünkü 100 Müslüman Allah rızası için gelecek. Niyet sahih olacak, sağlam olacak yani. Bu felanın ruhudur derler. Bugün kabz edil derler. Cenaze namazını kılarlar. Feyden tevbiyle sema alırlar, ruhunu götürürler, vardırırlar. Nereye? Birinci kat semaya. Birinci kat semaya vardıkları zaman gök kapıları açılır. Şimdi gökte kaç tane kapı var? 8 rivayeti var, daha fazla rivayeti var. Mesela bir hadis-i şerif hatırlıyor musunuz? Nasıldı o? Berat gecesi kaç yüz kapı açılır diye ben anlatıyordum sen. Berat gecesi kaç yüz kapı açılıyor? 360 rahmet kapısı diye öyle bir şey hatırladım. 360 diye bir şey hatırlıyorum, rahmet kapısı. Çok rahmet kapıları var. Şimdi göğün kapıları açılınca, bütün kapılar açıldı ki bizden girsin diye. Bizden girsin, ruh bizden girsin. Ruh çok mübarek çünkü. Feyze feleyse min babin illa ve müştakun ileyh en yehbitamin. Bütün kapılar derler ki biz buna müştak olduk, ruhuna aşık olduk. Ne olur bizim benden girsin derler. Hatta izade galu bi min babi ameli. Fakat onu nereden sokarlar? Hadi söyle bakalım. 500 milyarlık soru. Gökte bütün kapılar açılır, hepsi benden gelsin derler. Onu hangi kapıdan sokarlar? He? Duyuyor musun? Reyhan olması için. Bak sen dersen olmuyor ki öyle. Rayyan kapısı oruç tutanların kapısıdır. Hangi ameli fazlaysa o amelinin kapısından götürülür. Oruca devam ediyorsa oruç kapısından, namaza çok nafileleri varsa namaz kapısından, sadakası çoksa sadaka kapısından, Allah yolunda cihadı varsa, şimdi işte asker polis cihad ediyor. Ya Rabbi Mansur muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi teröristleri kahreyle. Amin. Ya Rabbi Silopi'de, Cizre'de, bütün doğuda, güneydoğuda, serhat boylarında. Ya Rabbi askere, polise fenalık düşünenleri helak eyle ya Rabbi. Amin. Destekçilerini de kahreyle ya Rabbi. Amin. Meclisten her yerden tard eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Cihat ehlindense cihat kapısından çağrılır, sokulur. Bizim hangi zikir ehlindense çok zikre devam. Zikir kapısından. Evet. Beki aleyl bab fe la yemurrune bi ala ehli sema illa kalu merhaba bihadi nefsil mutmainneti leti kabilet davete rabbiha hatten tehevila sidratil münteha. Nasıl hadis-i şerif böyle ayet gibi gidiyor ya. Vahiy. Hadisler vahiy. Ne farkı var? Mevla'dan geliyor da. Getirirler amelinin kapısından sokarlar kapı ağlar diyor. Kapı ağlamaya başlar. Gökler ağlar diyor Kur'an. Yerler ağlar diyor Kur'an'da ayet var. Fe ma beket aleyhimus sema vel ard. Firavun geberdiği zaman bilmem ne kadar 1 milyon 2 milyon hanedanından ve askerleriyle gökler yerler ağlamadı diyor. Bu ne demektir? Müslümanlar ölünce gökler yerler ağlar demektir. Onlara ağlamadı diyor. İşte kapı ağlar. Ondan sonra kapıdan girerler, gökte sınıf sınıf melekler var. Sınıf sınıf. Ne işler var, ne ameller var, ne zikirler var, kıyamdakiler var, rükudakiler var, secde. Gökler melek kaynıyor. Hangi melek cemaatine uğrasalar, bütün melek cemaatleri derler, Rabbinin davetini kabul eden mutmeinne makamına ermiş, Allah'ın zikriyle huzura kavuşmuş olan bu ruha merhaba. Ya Rabbi bize de, ya Rabbi bize de merhaba denilmesini nasip eyle. Amin. Gökten aşağı itilmekten muhafaza eyle. Amin. Amin. Merhaba. Sen ki zikriyle, Rabbinin zikriyle mutmain oldun, değil mi kardeş? Mevla böyle yapıyor. Rabbimiz her kulunu hidayet etmez. Ve ehdi iley men enab. Kim Allah'a yönelir? İnabe, tasavvuf, zikir, tarikat, rabıta, murakabe, ilerler o iş gider, müşahedeye gider. Visal, huslat. Rabbine kim yöneldiyse Allah onu kendisine hidayet eder. Kimdir onlar? Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Bana yönelen kimdir? Başta iman edecek, sonra zikir, zikir, zikir, kalpleri benim zikrimle yatışacak, huzura erecek, şükür edecek, sekinet edecek, dünya yansa samanı yanmaz. Kıyamet kopsa üzülmez. Çünkü Allah'ın zikrinde fani olmuş adam. İşte kalpler parayla yatışmaz, sevdiği kızı almakla yatışmaz, şöhrete ermekle yatışmaz, bütün dünyanın en muteber adamı olmakla yatışmaz. Kalpler hiçbir şeyi elde etmekle huzura ermez, ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Bakıyorsun dünyanın en zengini intihar etmiş. Dünyanın en meşhur sanatçısı, artisti köprüden atlamış. Çünkü huzur yok. Hele onlarda hiç huzur yok. Bakıyorsun garibanın biri evde yemeğe soğanı yok. Huzur içinde zikrediyor adam ya. Çünkü zikirle mutmain olur. Onun için mutmainle olan nefse merhaba. Götürüyorlar, götürüyorlar. Nereye getiriyorlar? Sidretül münteha. Sidretül münteha Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Bu alemlerin, yaratılmış alemlerin vardığı son nokta. Münteha nihayet demek, son. Sidre bir ağaç demek. Orada bir ağaç var. Nasıl bir ağaç var? Kökleri cehennemin dibinde, dalları cennette. Öyle bir ağaç var. Nebik ağacı diye geçiyor. Bu Arabistan kirazı diye isimlendiriliyor. Sidre ağacı. Mekke Medine'de şu anda o ağaç var. Yaprakları da 7 yaprak büyü için okunuyor. O yaprakların suyuyla banyo alınıyor falan filan. Onun bir tarifi var. Yazarım onu size dergide inşallah. Sihirlenen, büyülenenler banyo yapar yapmaz Allah'ın izniyle rahatlıyor mesela. Sidre ağacı. Bu ağaç şu anda mevcut. Yani tam ismi Arabistan kirazı diye geçiyor bu. Dikenli şeyi de var. O ağacın aynı o ağaçtan, ama nasıl bir ağaç? Bir yaprağı 70 bin kişilik ümmeti gölgelendirebiliyor. Bir yaprak. Bir yaprak 70 bin kişi altına girebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi gördü. Dehşete düştüm güzelliğinden. Böyle bir şey görmemiştim. Alemlerde böyle bir şey yok. Sidratül münteha. Evliyaullah'ın ruhları oraya varıyor. Müminlerin ruhları oraya varıyor. İşte getirdiler mübarek adamın, Müslüman kulun ruhunu getirdiler, Sidretül Münteha'ya vardırdılar. Fekulü melekül mevt, ölüm meleği yanında Azrail aleyhisselam. Vel melâketüllezîne ebetû ileyâ, onun canını alma merasimine için inen melekler yanında. Hepsi refakat ediyorlar, teşhiye ediyorlar, birlikte geliyorlar. Ya Rabbi kabaz, kabaznâ ruhe fülân ibni fülânil mü'min. Siz de şimdi zannediyorsunuz ki bu çok büyük bir evliyanın ruhu falan. Bu yapılan işlemler ve merhabalar, hoş karşılamaklar, Sidretül Münteha'da ağırlanmak falan sizin içinizdeki birçok Müslümana yapılacak inşallah. Öyle silsileden, şecereden falan evliyanın halifesi falan olmaya da lüzum yok. Allah'ın hakiki mümin kulu olabildiysen, Evliya olsan ne mutlu, ama evliyanın mertebesi fazladır, ama sana bana da yapılabilir yani. Ümidi kesmeyelim inşallah. Biz de mümin değil miyiz? Bak burada ne diyor? Felan oğlu falan mümin kulunun ruhunu kabzettik diyor. İşte falan oğlu falanız, Yusuf oğlu Ahmet. Mümin mi mümin? Bize de nasip olabilir değil mi yani? Çok ileri şartlar da sürmediler. İman ne büyük şereftir. İslam ne büyük devlettir. Şu ehli sünnete göre inanmak ne büyük izzettir ve şereftir. Ehli sünnet olmayanlara kaderi inkar ediyor Mustafa İslamoğlu. Kader alın yazısı yoktur diyen ehli sünnet olabilir mi? Sünniyim diyor, olabilir mi? Hanefiyim diyor, olabilir mi? Ne Hanefisi ya? İmam-ı Azam der ki sana, evvelen Müslüman ol, sonra Hanefi olursun. Amentü'de ve bil kaderi var. Sen kader yok diyorsun, Amentü'de takılmışsın. Hanefi nasıl olacaksın? Allah Allah. Alın yazısı yok ne demek? Allah geleceği bilmez demek ya. Nasıl bilmez benim ne olacağımı Allah ya? Celle Celal. Ya bunlar peygamberde durmuyor ki. Gazını alamayınca Allah da bilmez diyor. Aziz Bayındır ne dedi? Çocuk dedi ki hocam ben kimle evleneceğim Allah bilir mi dedi. Ne bilsin Allah oğlum dedi senin kimle evleneceğin dedi ya. Telefonda kaydı sesi var ya. Bunun baş adamı işte. Ayrancının şahidi Şıracı meselesi. Yan yana oturuyorlar ya. Mehmet Okuyan, Aziz Bayındır, Mustafa İslamoğlu, o ona hürmet ediyor hocamız falan. O ona aa çok büyük allamemiz falan falan. Ya Rabbel Alemin. Dinleyen de 30-40 kişi. Sandalyelerde de bayağı boşlukta var yine. Allah razı olsun. Ehl-i Sünnet'in meclislerini boş bırakmıyorsunuz. Allah kalplerinizi imanla doldursun. Amin. Emanla doldursun. Amin. Ahiret azabından kurtuluşla doldursun. Amin. Amin. Siz bizim meclislerimizi boş bırakmadınız. 40 senedir giderim, gittiğim yeri dolduruyor Allah-u Teala. Bu Ehl-i Sünnet'in bereketidir. Mahmud Efendi Hazretleri'nin elidir, himmetidir. Başka bir şey yok. Bende bir şey yok. Ben papağandan beterim. Ama siz Ehl-i Sünnet adamı seviyorsunuz. Bu sevgi sizin Allah için sevginiz kardeşim. Ehl-i Sünnet olmayana böyle merasim yaparlar mı ruhuna? Vallahi kabirde kabri ateş dolur. Kur'an mahluktur diyen Bişri Merisi vardı. Mutezile'den. Çok büyük bir... O zaman Ahmed İbni Hanbel dönemleri, Ahmed İbni Hanbel dönemleri, yani hicri seneler 200-250'ler. Evliya Allah'tan birisi mana aleminde evvelce vefat etmiş velilerden birini gördü. Bütün tefsirlerde var bu ruhul beyanda hepsine. Baktı ki genç ölmüş bir zat, saçı sakalı bembeyaz mezarda. Dedi ki sen genç öldün, saçın sakalın siyah idi. Hani ayette var ama mahşere çıkarken çocuklar bile ihtiyar olur kıyamet kopması. E şimdi kıyamet de kopmamış, sen henüz kabir alemindeki merhaledesin, berzahtasın. Niye saçın sakalın ağırdı? Efendi Hazretlerinden bunu kaç kere dinlemişim pazar sohbetinde. Ve tabi Ruhul Beyan'da da gördüm. O zat dedi ki bu hayatta isimleri unutabiliyorum, çok senedir çok şey görüyorum. Maksat mevzudur zaten. Dedi ki Kur'an mahluktur diyen Bişri Merisi yani Mutezile'den vefat edip bizim mezarlığa kondu. Mezarlığa, kabre gömülür gömülmez cehennem ona bir gürledi. Hepimiz kıyamet koptu sandık. Çocuklar bile yaşlandı diye. Hepimiz kıyamet koptu sandık. Cehennem bir gürledi dedi o Mutezile'den o adama. Bişri Merisi adı o. Mutezile'den olan adını unutmadım da. Mevzuya bak yani. Kabirle sen ne yüzde gideceksin? Kader yok, o yok, bu yok. Hadis yok, sünnet delil değil. Ya bu nasıl bir din anlayışta? La havle ve la kuvvete. İlla billahil aliyyil azim. Evet. Ve alemun minun bizalik. Allah daha iyi bilmiyor mu kimin ruhunu aldıklarını? Biliyor ama yine de melekler ne veriyor? Tekmil veriyor yani. Diyorlar ki ya Rabbi falan mümin kulunun falan oğlu falan mümin kulunun canını al. Feyekulullah Allahu Teala buyurur ki rudduhu ilel ard. Tamam şimdi aldınız ama burada da karşıladınız selamlarla, müjdelerle. Şimdi münker nekir gelecek mezara. Mezarda ona sual soracaklar. Beden cevap verebilir mi iskelet? İskelet cevap veremez. Esas insan nedir? Ruhtur. O zaman ne oldu? Yeryüzüne geri döndürün, mezarına gitsin, soru cevap var. Anladın mı şimdi? Çünkü öldükten sonra mezara defnedilene kadar bazı bir gün, iki gün bile geçiyor. O arada semada kalıyor Sidretül Münteha'da. Ama ne buyuruyor Rabbim? Bu tarafa hiç bakmıyoruz ya. Ya siz de uyumayın ha, bakmıyoruz diye. Kafanızı kaldırın. Mezarı mı düşünüyorsunuz? Ölüm korkusu mu sardı? Ne oldu? Hepinizin kafası yerdeydi. Ruddû ilel arz. Geri yere döndürün. Fe inni minhâ halaktûm. Çünkü ben onları topraktan yarattım. Ve fîhâ uîdûm. Tekrar toprağa döndüreceğim. Ve minhâ uhricûm. Tekrar topraktan çıkaracağım. Târaten uhrâ. Bir diğer seferinde yine ruhu gönderecek. Şimdi ruh mezarda kalmaz. Suale cevap verir. Ondan sonra ya cennet bahçesine ya cehennem çukuruna, Allah muhafaza, indirilir. Sonra mezardan bedeni dirilteceği zaman tekrar toprağa ruhu gönderir ki beden teşekkül edince ruhsuz ayağa kalkamaz mahşere. Onun için veyden nüfusu züvvicet, ruhlar çiftleştirilecek. Yani bedenine geri girecek. Evet. Rabbimiz böyle buyuruyor. Estağfirullah. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhricukum taratan ukhra. Sadakallahul azim. Hadisler, ayetler hep bir gidiyor, görüyor musun? Hiç var mı bir tezat? Bir çelişki görüyor musun? Ya. فَاِنَّهُ يَسْبَعُوا خَفْقَنْ عَالِكُمْ. Şimdi o sizin, o ölmüş adam mezara koyduğunuzdan sonra, münker nekir sualinde cevaptan sonra, yanından ayrılanlarınızın, takunyalarının, ayakkabılarının seslerini bile duyar mı? Duyar. Bukhari hadisinde de geçiyor. Ayakkabılar gidiyor ya, ses çat çut tak tık, eyvah, yalnız kalacağım, gidiyorlar. Amelin varsa yalnız kalmazsın. Tebareke gelirse, her gece okuduysan, Yasin Şerif gelirse, Kur'an gelirse, namaz, zekat gelirse, yalnız kalmazsın. Ne yapacaksın ananı babanı yukarıda beklesen olur, gitsen olur. Aşağıya bir faydası yok ki. En sevdiğin karın kocan yukarıda dursa, ağlasa ne faydası var? Amel lazım. Orada ne geçer? Hangi akçe geçer? Ve nefza edikum. Ellerinizi topraktan silkmenizi bile duyar. Hani kürekleri, toprakları yığıyoruz, ondan sonra kürekler birbirine çatıyor falan. Çamur oluyor, toprak oluyor, onları kazıtma falan oluyor. O ellerini böyle yapıyorsun ya, okuyoruz, yedi inna anzelna okuyoruz. Yedi inna anzelnayı, başta avuzu, aralarda besmeleyle, başta avuzu besmele, aralarda besmeleyle, birinci kat kefeni açıyoruz, o toprağı kefenin üstüne, hanginiz mezarlıkta bir adamı gömerseniz öyle yapın. Bu kefenin birinci katını açıyorsunuz, tam göğsüne, o toprağı koyuyorsun. Az bir toprak mezarın içinden alıyorsun. Yedi inna anzelna okuyorsun. Çok faydası var. O sizin ellerinizi silktiğinizi bir de işitir. İza velleytum an müdbirin. Ondan yüz çevirdiniz. Yani arkanızı döndünüz mezarlıktan çıktığınız zaman. Fetheti, ona gelir emlakun selâsetun. Üç tane melek gelecek. İki tane daha hadis-i şerif vardı burada. Acayip hadisler hazırlamıştım size ama vakit yetmeyecek. Ama bu hadisi bitirelim. Heyecanlı noktada kalmayalım, değil mi? He? Üç melek gelecek. Melekâni min melâketir rahmeti. İkisi rahmet meleklerinden ve melekün min melâketil azâbi. Birisi azap meleklerinden. Yahu adam Sidretül Münteha'ya gitti. Mevla'dan selam aldı. Bütün meleklerden merhaba, göklerde ikram edildi. Yine mezara azap meleği geldi. Bu acayip bir şey. Kimse garanti demesin. Sorgu sual var. Yalnız fark ettiniz mi? Azap meleği tek, rahmet meleği iki. Sebekat rahmeti ala gazabi, rahmetim gazabımı geçmiştir. Hadisi kutsi. Nasıl oldu yine? Hep çıkıyor bak. Mukayeseli yaptığın zaman tezat yok. Geldi. Ve kadiktene fe amelu salih. Ama azap meleği gelmeden salih amelleri geldi, çepeçevre çevirdi. Gelir mi? Bu sohbet gelir mi? Bu aminler gelir mi? Varsa gelir. Varsa gelir. Şarkılar dinledin. Gelir mi? Kötü gelir. Kötü gelir. Bak, salih amel onu kuşattı. Vessalatu inde ricley. İki ayağının yanına ne durdu? Beş vakit namaz geldi, oturdu. Hele teheccüd, işrak, kuşluk varsa her tarafı sarar. Vessiyam inde rasi. Başına ne geldi, oturdu? Oruç, oruç. Ramazan orucu varsa, hele nafile oruçlar varsa, nurun ala nurun. Ve zekat an yemini. Sağ tarafına ne geldi? Zenginse, nisaba malik değilse verdiği zekatlar geldi. Ve sadakat an yesari. Zekat dışında nafile sadaka, hayır yaptıysa, geldi nereye geldi? Soluna geldi. Vel birru ve husnul huluk. Güzel ahlak var mı, güzel ahlak? Kibarlık, beyefendilik, hanfendilik, naziklik, kalp kırmamak, gönül yıkmamak, güler yüz, tatlı dil, alacaklıyı tartaklamamak, borcunu kolaylıkla ödemesi için tehirler vermek vesaire. Güzel ahlakın sonu yok. Geçen bir derslerde Lale Gül TV izliyor musunuz? He? İzlemeyen zaten ilahiri yani. Akıllı adam izler yani. Hadisler var, tefsirler var, fıkıhlar var. Ondan sonra tasavvuf var, şifa-i şerif var, mektubat-ı şerif var, terhib-i terhib var. Ne dersler yapıyorum size ya? Ölmeden bir şeyler kavuşturayım da arkama bırakayım diye, değil mi? Dinlemeyene ne olsun? Ne olsun? Hakkım kalsın. Hakkım kalsın ya. Dinleyin daha. Orada neler anlattım geçen? Güzel ahlak hakkında mesela. Şimdi bütün amelleri bir tarafına geldi oturdu. Güzel ahlak, anaya babaya iyilik. Bir o demek. Ana babaya iyi bakmak. Akrabaya iyi davranmak. Güzel ahlak nereye geldi? Tam göğsünün üstüne geldi. Çünkü çok faziletlidir yani. Nafile bütün... Nafileler içinde namazın nafilesi mi? Orucun nafilesi mi? Haccın, ümrenin nafilesi mi? Zikrin nafilesi mi? Sorarsanız bu kadar ayet hadis gördüğüme göre konuşuyorum. Güzel ahlakın nafilesi hepsini geçeceğini beyan ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü neden? Sabaha kadar teheccüd kıldın, Allah kabul etsin. Kıl, kılma demiyorum. Hem güzel ahlaklı ol hem onu yap. Üçünü birden yap, dördünü birden. Ama güzel ahlakın yok ise, sabah gittin gönül yıktınsa, adamın birinin kalbini kırdınsa, he? Değil mi? Safa duruyorsun, gece teheccüd kıldın, mübarek geldin sabah namazına safa. Saf da biraz gevşek, adamın biri de arkadan sıkıştırmak sünnet yerine gelsin, çok sık olması lazım diye. Hafif safa girmeye, sıkıştırmaya çalıştı. Sen adama ne yapıyorsun? Yuh sana be! O teheccüdü kılmasaydın da, bu ıhıda yapmasaydın. Hele o Mekke Medine'de ne uyuz oluyorlar ya! Geliyorsun sonradan, yer yok. Bakıyorsun arada boşluk var. Geleyim oturayım. Biri ayağını uzatıyor, biri bacağını uzatıyor, biri çapraz yapıyor, biri paralel yapıyor. Gelme! Ulan ne gelme? Allah'ın evindeyiz ya! Biraz sıkış ya. Ahlaklı ol kardeşim. Terbiyeli ol. Müslümansın. Ay fakirmiş. Ha bu ne acaba? Ne? Virüs mü taşıyor acaba bu da? Afrikalı mıdır nedir falan. Ulan ne Afrikalı? Virüs sende ya. Afrikalı da bir şey yok ya. Adamın yüzü siyah olabilir. Bir adam köle olabilir. Adam garip olabilir. Kokabilir. Müslüman kokabilir. Ne yapalım yani şimdi? Adamı hakir mi göreceğiz? Sen... Hey gidi kardeşim, Müslümanın o kokusuna, pasına, kirine hakaret etme. Yarın ahirette o adam cennete girer, bir de bakarsın en itibar ettiğin hoş kokulu adam cehennemin dibini boylar. Mesele ahirette ne olacağıdır. Tabii ki Müslümanlar da temizliğine, kokusuna buna riayet etsin, sünnettir ama bazısı fakir de var yani insanlar. İmkanları yok, bir elbisesi var, ikinci yok yani. Bunlar da var. Geliyor Mekke'de, Medine'de de var fakir çok, dilencisi var, şusu var, busu var. Ne yapacağız? Güzel ahlak gelir, göğsüne oturur. فَكُلَّمَا اَتَعَمْ مَلَكُ الْعَذَابِ مِنْ نَاحِيَةِ Azap meleği şimdi kafadan geliyor, oruç dur diyor. Ayaktan geliyor, namaz dur diyor. Sağdan geliyor, zekat dur diyor. Soldan geliyor, sadaka dur diyor. Göğüsten geliyor, güzel ahlak dur diyor. Hiçbir cepheden yer bulamıyor. ذَبَّعَنُ عَمَلُ الصَّالِحِ Salih ameli azap meleğini ondan savuşturuyor. Feyekûmu bi mirzebetin. Eline bir kamçı alıyor. Azap meleğinin elinde, kabirde Allah göstermesin, bir kamçı var. Bu çok hadiste bu kamçıdan bahsediliyor. Kamçı. Böyle bir kamçısı var. Vallahi nasıl bir kamçı diyor biliyor musun? Bunu başka hadislerde de gördüm. Levictema ehlu Mina lem yuqilluha. Mina'da toplaşan hacılar, işte şimdi 3 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyona ulaşan seneler var. Mina ehli diyor. Mina ehlinden ne kastediyor? Yani o zamanki en kalabalık mevsim orada olduğu için. Hadis-i şerifte. Çünkü o zaman da hac zamanı mevsim oluyordu Mina'da. Mina ehli yani 3-4 milyon şu anda insan o kamçıyı kaldırmaya kalksalar güçleri yetmez kaldıramazlar diyor. Öyle ağır bir kamçı. Vurdu mu 7 kat yerin dibine geçiriyor. 7 kat yerin dibine. Sen gömdün adamı 1 metre dibine, bir vursa 7 kat yerin dibine geçiriyor. Siccine kadar şeytanların, cinlerin hapishanesi var siccin. Ve ma adrake ma siccin kitabun merkum diyor Kur'an. İşte oraya kadar indiriyor adamı. O kamçı. Feyekulu diyor ki eyyühel abdussalih. Ey iyi kul. Salih kul. Salih, ameli salih yaparsan sen de salih olursun. Adın salih demekle olur mu? Adamın adı salih, her yol var. Ne yapayım ben öyle salih? Ameli salih ise adam olur abdi salih. Ey salih kul. Levla mektenefeke minas salat ve savun ve zekat ve sadaka le darabtuke bihadihil mirzebeti darbeten yeşte'ilu kabruke minha nara. Vay vay vay vay vay. Şu namaz oruç, şu zekat sadaka, şu hayır hasenat, şu güzel amellerin seni kuşatmasaydı kabrin ateş olup tutuşacaktı. Ama sen benden kurtardın. İki meleğe dönüyor diyor ki fehuve lekuma ve entuma lehu. Ey rahmet melekleri, benden bu kadar, bu adam sizindir, siz de bununsunuz. Rahmete kaldı diyor. Kurban olduğum azap meleğine teslim etme bizi ya Rabbel Alem. Kurban olduğum rahmet meleklerine teslim eyle bizi ya Rabbel Alem. Acı bize, lütfeyle bize ya Rabbi. Biz zayıfız, dayanamayız kurban olduğum sana Allah'ım ya Rabbel Alem. Ve kulu hadûmâ li sahibi. Rahmet meleklerin ikisi kalır. Biri diğer arkadaşına der. Urfuk bi veliyillah. Fe innehu câa min hevlin şedîd. Şimdi bu Allah'ın dostu, mümin kuludur. Buna bir yumuşak davranalım, biraz teskin edelim. Çünkü çok büyük şiddetleri atlattı. Panik ya, panik. Azap meleği bir kapsa gideceksin ya. Çok büyük şiddetlerden gelmiş. Canı çıkarken, yani kaç türlü merhale var. Şimdi buna yumuşak davran. Fekulu der ki tamam der. Şimdi sorgu sual meleği bu rahmet melekleri aldı sorguyu ele. Anladın mı? Azap melekleri devreden çıktı. Sorguyu kim yapacak şimdi? Rahmet melekleri yapacak. Bu da çok önemli bir mesele çıkıyor burada. Ne demek? Yani senin amelinin durumuna göre sorgu sual meleğinin davranışları değişiyor. Aksi takdirde azap meleği o sorguyu yapacaktı. Azap meleği yaparken ne yapacaktı? Şiddetli davranacaktı tabii. Şiddetli davranınca senin zaten abdestin bozulacaktı yani korkudan. Değil mi? Abdest mi kalır? Gusül mü kalır? Hocanın canı çıktı sana abdest aldırdı ama koy verirsin gider yani. Gördüğün zaman ne olacak? Zoru görünce. Men rabbuke feyekul der ki men rabbuke. Rabbin kim senin der? Mübarek adam falan. Zaten o sen mübarek mübarek falan deyince zaten sen ne oluyorsun? Cevaplar aklına geliyor da. Panik olmuyorsun. Rabbin kim der? Feyekul der. Allah Celle Celal. Rabbim Allah. Feyekul der. Ma dinüke. Dinin nedir der? Kale cevap ver. Diniyel İslam. Dinim İslam. Bazısı şiir bile söyledi. Evliyaullah'tan. İmam Nesefi Hazretleri olacak. Nesefiler çoktur. Hangi Nesefi bilmiyorum. Kabre indiği zaman melekler dediler, soru sordular. O da dedi ki nazımla mı söyleyeyim, nesirle mi söyleyeyim? Yani nesir düz yazı, nazım şiir. Allah Allah ne rahat adammış dediler. Bir şiir söyle de dinleyelim dediler. Bir nazım yap bakalım dediler. O zat bu mana aleminde görüldü keşfe açık zatlar. Tefsirlerde hep geçer. Rabbi Allahu la ilahe sivahu. Ve nebiyyi Muhammedun ve Mustafa'hu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve diniyel İslam'u ve fi'li zemimu es'elullâhe affehu ve atâhu dediler. Maşallah ne şiir söyledin dediler. Adam ne rahat görüyor musun? Rabbim Allah, başka ilah yok. Peygamberim onun seçtiği, sevdiği Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Dinim İslam'dır ama işlerimi karıştırırsanız kötü işlerim de çıkabilir. Yani günahsız değilim, Allah'ın affını, bahşişini beklerim. Mevla buyurdu ki geçin bundan, tamamdır bunun iş. Ya Rabbim Allah, adam şiir mi söyleyeyim, düz yazıyla mı konuşalım diyor ya. Ne rahat mübarek zatlar var değil mi? Hazreti Ömer Efendimiz ne yaptı? Dedi ki ne bu şiddet, bu celal dedi ya meleklere. Melekler dediler, azap melekleri, sorgu var, sual var. Ya dedi, nereden geldiniz? Sidretül Münteha'dan geldik, arştan geldik. E dedi, ben şurada bir metre yukarıdan geldim. Rabbimi unutur muyum? Siz oradan geldiniz, Rabbinizi unutmadınız. Biraz ümmeti Muhammed'e yumuşak davranın bundan sonra dedi. Ne güzel adamlar var. Meleklere bile tanzimat veren, değil mi? Adam olursan lafın dinlenir. Evet. Fekulü diyor, men nebiyüke, peygamberin kim? Kale dedi, Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Fekulani derler, ve ma yudrike. Nereden bildin o peygamber olduğunu? Böyle de bir soru varmış ha. Bu soruyu bugüne kadar pek yapmadık aktarma. Bu soruya da cevabı hazırlayalım ha. Ne biliyorsun? O peygamberdir. Kale diyor ki cevapta, bu hadis olmasa bunu bilemeyecektik bak. Hazırlıksız gideceğiz. Karaati okudum, kitaballahi, Allah'ın kitabı Kur'an'ı okudum. Feamentü bi, ona iman ettim. Vesaddektü, onu tasdik ettim. Orada onun adını gördüm, ona inandım. Der. Ve yentehiranihi, orada bir zorlama yaparlar. Öndeha, tam bu noktada ona biraz şöyle, ya ne biliyorsun, doğru mu falan, hafif bir bir acaba dedirttirebilir miyiz veya şüphesi var mı gibi bir sorgulama, imtihan bu ya, kabir imtihanı, kabir sorgu suali diyoruz, yaparlar ama artık bakarlar ki tamam. Ve eşet bir fitnetin, fitnelerin, imtihanların en zoru budur. Tu'razu alel müminin. Mümin kulun başına gelecek en büyük imtihan kabir sorgu sualidir. Bundan zoru yok. Allah'ım o günde cevabımıza muktedir eyle ya Rabbi. Feyunadi, feyunada, nida gelir mines sema, gökten nida gelir Allah tarafından. Katsadık abdi, kulum doğru söyledi, cevaplar tamam. Fefruşu minel cenneti, şimdi altına cennetten döşek serin. Veksuhu min kisvet, ya üzerine cennetten kisve giydirin. O tayyibu min tıybiha, kabrini, makamını, berzaktaki yerini cennet kokularıyla, hoş kokularla kokulay. Vefsehu lehu fi kabri meddel basar, mezarını gözünün gördüğü yere kadar uzatın, genişletin. Sen koyuyorsun 1,5-2 metreye, halbuki o baktığı zaman her taraftan gözünün gördüğü kadar geniş. Sen de üzülüyorsun diyorsun, ey iyi diyorsun, kaç metre eve sığamazdı, bu ne faal adamdı, görüyor musun 2 metrede ne yapacak? Adamsa 2 metre değil ki, ne 2000'i ne 200.000'i. Gözün gördüğü kadar açılır. Kabrimizin genişliği için. Veftehu lehuna, açın baben minel cenneti inde râsi. Tam başının yanında cennetten bir kapı açın, canlı yayın seyredecek. Cennette şu anda ne var? Yerin burası, makam burası, hizmetçilerin şunlar, köşklerin, sarayların, canlı yayın. Cennet şu anda var zaten ehli sünnete göre. Canlı yayın, cennetten kapısını açın. Ve baben indirildi, bir kapıda ayaklarının ucunu açın. Ruh orada seyrediyor. Bir kapıda ayaklarının ucunu açın. Sümme yekûlen lev. Sonra ona derler ki, bayağı çile çektin. Gelene kadar, gidene kadar, ruh çıktı, çıktıktan beri. Şimdi uykuyu hak ettin. Nem nevmetel arusi fi haceletiha. Gerdek gecesi yeni damadın gerdek çadırında, hani böyle süslerler müslerler gerdek yatağın etrafına şey yaparlar ya, süslü püslü şeyler koyarlar falan, ta o zamanda da var Araplarda. Buyururlar ki ona, derler ki gerdek gecesi yeni damadın tatlı bir yorgunluğu olur, o yorgunlukla beraber nasıl oldu uyudu, nerede yattığını bilmez olur, hele bir de sevdiği birine kavuşmuşsa, evlenmişse, efendim çok huzur içerisinde likadan, zifaftan sonra nasıl uykusu gelirse öyle uyu. Yani geçen bir derste bunu bir izah ettim yine. Buna bir reddiye mi yapmışlar? Neydi, biri bir şey dedi. Gelinin uykusu gibi, damadın uykusu gibi, buna itiraz etti biri. Ben buna bir cevap verdim sohbet. Ne dedi? Ha ha, bak iyi hatırladım. Güzel takipçilerim var ama Yani bu kadar adam boş gitti. Ha bu çocuk maşallah. İslamoğlu dedi ki, şey ne dedi? Arus, damat demek. Mevlana Hazretleri ne dedi? Şebi Arus. Şebi Arus ne zaman? Vefat gecesi. Benim dedi, arkama ağlamayın. Bu benim damatlık gecemdir. Yani sevenin sevdiğine kavuştuğu manasında Şebi Arus gecesi diye şey etti. Zaten İslamoğlu Mevlana'ya ne diyor? Moğol ajanı diyor. Müslüman falan demiyor Mevlana'ya. Hazreti Mevlana için dedi ki, bu dedi Arus damatsa gelin kim dedi falan. Onun Allah ile buluşmaktaki maksadını bu hadiste geçen, ben de dedim ki bu hadiste geçiyor. İslamoğlu bu hadisi bilmiyorsa Mevlana biliyordu bu hadisi. Hazreti Mevlana hoca Arus dedi. Yani yeni damat gibi uyu diyor ya melekler. Onun için bana böyle denecek inşallah. Ben yeni damat gibi uyu deneceklerdenim manasına. Yoksa haşa Allah damat bu gelin haşa. Böyle şey olur mu ya? Bu dedi gelin de damat da kim damat kim gelin dedi. Mevlana'ya bir hakaret etti orada. O zaman ben bunu izah ettim. İşte bu kişiye derler ki çadırındaki yeni damat uykusuyla uyu derler. Lem yezuk azabel kabri. Sen kabir azabı tatmayacaksın. Bu adam kabir azabı diye bir şey görmeyecek. Cenneti de görünce dayanamayacak. Bakacak cennetteki eşleri var, hizmetçileri var, köşkleri var, sarayları var. Bu burada mezarda yatıyor. Ne diyor bu sefer? Fekul ya Rabbi ekrimis saatelike yarca ila ehli ve mali ve maadetteli. Kurban olduğum kıyameti çabuk kopar diyor. Şu anda kabirde yatan velilerden ne kadar kıyamet çabuk kopsun diye dua eden var. Niçin? Aileme döneyim, malıma döneyim çünkü cennet benim mülküm senin. Siz varissiniz diyorlar. Varis nedir? Babadan kalma mal, miras. En helal mal, miras malı. Evet, senin öz malın dünyadaki değil, bırakıp gideceksin. Cennetteki temelli kalacak inşallah. Ya Rabbi malıma döneyim, aileme döneyim. Bana hazırladığın nimetlere kavuşayım. Ne olur kıyameti kopar. Ya mübarek adam kıyameti kopsun istiyorsun da daha biz yaşıyoruz üstünde. Biraz da bizi idare et daha biz de kazanmaya uğraşıyoruz. Sen kazandın gittin. Bursa'da 70 bin evliya. Ruhlar dolu. Bütün Bursa alttan ağrı göklere kadar evliya Allah diyorlar ya Rabbi kıyameti çabuk kopar ki cennetimiz çok güzel. Ama ey Allah'ın dostları bizim gibi henüz kazanmamış kazanmaya uğraşan garibanlar var. Biraz da Mevla müsaade etsin de bizi yaşatsın da biz de keseyi kasayı dolduralım. Ahirete zengin çıkalım inşallah. Evet. Feyyub azimin kabri. Bu adamın serüveni böyle cennet manzaralarıyla cenneti seyrederek geçer. Bir de bakmışsın öldüğüyle kıyamet arası kaç sene? 2000 sene, 3000 sene yatan var. Adem aleyhisselam yatıyor hala 7000 seneyi geçti. Bu kişi kabrinden diriltilir, mübyadval vecihi, yüzü bembeyaz olarak, nurlu bir şekilde, alnı ak, yüzü ak olarak cennete götürülür. Oradan hadis-i şerif, başka hadis-i şerifler, mahşer boyutu, çok hadis var. Şimdi vaktim yok, bu hadis bitti. Yani ne oldu? Artık neye geçti? Cenneti seyretmeye geçti. Ne zamana kadar? Mahşere kalkana kadar durum bundan ibaret. Ya Rabbi o günde yüzlerimizi bembeyaz eyle. Amin. Yüzlerimizi ak eyle ya Rabbi. Estaizu billah. Yevme temyaddu vücuhu ve tesveddu vücuhu. Femmellezine esveddet vücuhuhum. Ekeferdüm ba'de imanikum fezûkû. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Yüce Allah, doğru söyledi büyük Rabbimiz. O gün bir takım yüzler bembeyaz olacak, bir takım yüzler kapkara olacak. Kafirlerin yüzleri kapkara olacağı zaman biz onlara diyeceğiz ki kalu belada söz verdiniz, iman ettiniz. Sonradan dünyaya çıktınız, inkar ettiniz. Küfrünüz sebebiyle tadın azabı bakalım. Ama yüzleri bembeyaz olanlar Allah'ın rahmeti içerisinde gark olacaklar. Bütün nimetlerin içinde boğulup kalacaklar. Cennete vasıl olacaklar. Onlar orada ebedi kalacaklar. Hiç çıkmayacaklar. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz hak ve gerçek ile sana okuyoruz ya Muhammed sallallahu teala aleyke ve sellem. Allah alemlere zerre kadar zulmetmek istemez. Allah kimseye haksızlık etmez, haksızlık istemez. Allah herkese karşılığını verecek. Allah zulümden münezzeh Celle Celaluhu. Göklerde ne varsa Allah'a ait. Yerlerde ne varsa Allah'a ait. Bu manyak Amerika, Rusya neyin peşinde savaşıyor? Bütün mülk Allah'a kalacak. Akıbet müttakilerin olacak. İnna nahnu nerisul ardı ve men aleyha. Yeryüzündekilerin hepsinin mirasçısı biziz. Üzerinde ne varsa biz varis olacağız. Siz iki parça toprak için, orayı burayı karıştırmak için Irak'ı, İran'ı, Suriye'yi, Filistin'i, ey gidi Yahudi Siyonist. Sonunda bana geleceksin Allah buyuruyor. Bütün işler Allah'a, ancak Allah'a döndürülecek. Yaptığınız zulümlere ne hesap vereceksiniz? Ebedi azapta inleyeceksiniz. Siz kimin mülkünde tartışıyorsunuz? Kendinizi ne zannediyorsunuz? Mülk bana ait. Bana itaat edin. Yüzünüz bembeyaz olsun istiyorsanız. Kur'an'a uyun, sünnete uyun. Dostlara tabi olun. Mevla vaaz ediyor. Ya Rabbi nasihat alanlardan eyle. Ya Rabbi yüzü aydın olanlardan eyle. O gün yüzü kara olanlardan olmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbel alemin. Allahümme amin. Muhammed İbni Nasr es-Sâih Hazretleri'nin bir, bu kitap İmam Şeffari'nin, çok büyük alimdir. Vefatı yani 1188, hemen hemen işte 250-300 seneye yakındır. El-Buhûr-u Zâhira fî Ulûm-ül Âhira isimli eser. Fakat bu nereden alıyor? Lale Kâi'nin Es-Sünne isimli eseri var. İmam Lale Kâi demek, Lale Kâi çok eski. Yani müçtehitler döneminde hadis imamlarından, muhaddislerin en üstünlerindendi İmam Lale Kâi. Unutmayın bunu. O mübarek zat naklediyor. Kitabının adı Şerh-u Usul-i Ehl-i Sünne. Ehl-i Sünnet'in itikat temellerini şerh etme kitabı. Bütün Ehl-i Sünnet kaidelerini ele almış o kitapta. Orada kerametin ispatını, velilerin hak olduğu hepsini beyan ediyor, deliller almış. Muhammed bin Nasr es-Sâih Hazretleri anlatıyor. Babam diyor, babası kim? Babası Nasr es-Sâih Hazretleri. Bu oğlu Muhammed bin Nasr. Babası Nasr bin Sâih. Benim babam diyor, cenaze namazı kılmaya çok düşkündü. Kim ölürse cenaze nerede varsa tanıdığına tanımadığının hep cenazelerine katılır. İyi dinleyin burayı. İlk din anlatıyorum bunu, daha hiç anlatmamışım. Bütün cenazelere iştirak eder. Bir gün dedim ki baba, hayatın cenaze namazlarında, mezarlıklarda geçti. Bu ahiretle, ölümle, kabir halleriyle ilgili hiçbir şeye şahit oldum. Dedi ki oğulcağızım, bir gün bir cenazede bulundum, geldik. Namazını kılarsan bir Uhud'da kadar kıyrat sevap, mezarlığa da gidersen iki kıyrat, Buhari hadisi ya, müjde iki kıyrat, Uhud, iki Uhud'da kadar sevap. Bu da mübarek, sevaba doymaz. Mezara da gidiyor tabii. Bir gün bir cenazeye katıldım. Tam defin oldu. Baktım ki mezara indiler, cenazeyi defnetmek için iki kişi girdiğini gördüm. Ama açık gözümle uyumuyorum. Böyle bakıyorum. İki kişi mezara indi. Sonra duruyorum, birisi çıktı, geri kaldı. Kaldı ama ortada yok. İnsanlar ne yapıyor? Toprak atıyorlar. Defin tahtaları falan neyse koydular, üstüne toprak. Topraklar atmaya başladılar. Allah Allah dedim. Ya kavm, yütvenu hayme ameyyid. Ya iki kişi girmişti ya. Derin kazıyorlar tabii, üstten de çok görünmüyor. Birisi yok. Yani biri çıkmadı, biri çıktı, biri çıkmadı. E zaten bir tane cenaze geldik, kıldık, koyduk, defnet. Ölüyle diriyi de mi gömüyorsunuz yahu dedim. Ölüyle diriyi de mi gömdünüz? Bu biri nerede? Dedim. Mezarın başında toprak atanlar işte falan. Dediler mazem mahat, sen şaşırmışsın, nesin? Bir kişi indi dediler. Ya dedi ben gözümle gördüm, ben şaşı beşi değilim, ben iki kişi indi. Dediler ki, burada kimse yok, mezarın içindeyiz. Artık kapatıyoruz. Kimin üstüne atacaksın? Ben dedim ki, لَعَلَّهُ شُبِّهَلِي Bunu İmam Lalekâ'yı zikrediyor. İmam Lalekâ'yı ne demek biliyor musun? Ehl-i Sünnet'in bütün kaidelerinin, kitabının şerhini yazmış. En büyük imamlardan, büyük muhaddis. O bunu zikrediyor, düşün. Herhalde dedim, biri mi iki gördüm, rüya mı o arada mı, evham mı yaptım, daldım mı ben dedim. Bu kadar adam yalan mı söyleyecek, niye diriyi gömsünler? Neyse, döndüm. Ama diyor, vallahi diyor iki gördüm. İnen ikiydi. Biri çıktı, biri kaldı. Dedim, bu gördüğümün rüya değil ha. Bu gördüğümün mutlaka bir izahı var, Allah bunu bana keşfedene kadar duaya devam edeceğim. Keşif yani, Mevla bana bunu anlatsın. Bunu adamlar anlamaz, adam diyor ki bir kişi var, o da çıktı diyor. Aynı mezara gittim, geri döndüm. Ya, 10 tane Yasin okudum, 10 tane de Tebarek okudum. Ağladım, ağladım, ağladım. Bunlar da büyük veliler o zaman tabii ki bu. Lalikâin'in de naklettiği demek, ilk 2. asırlar, 3. asırları geçmez yani. Dedim ki, ya Rabbi kişifli ammâ râit. Ya Rabbi aklıma mukayyet ol. Hani derler ya, aklıma korkuyorum, dinime de korkuyorum. Yani imanımda vesveseye girerim, şüpheye girerim. Ben de sıkıntıya kapıldım, vesveseye girdim. Gördüğüm işi keşfeyle ya Rabbi dedim. Aç bana ya Rabbi dedim. Ağladım, ağladım. Kabir açıldı diyor. Açılır mı kabirler ara sıra? He? Size olmadı değil mi hiç? Size olsa zaten, siz de yanına zaten hemen. Değil mi? Boş mezar buldunuz zaten. Belediyede mezarlar da pahalı, kaliteli yerlerde. Hemen içine gidersin. Kabirler açılır arkadaşlar. Aşık İlahi Hazretleri, Nakşibendi Tarıkı'nın meşayihinden, Emir Bukhari Hazretleri'yle, işte Fatih'teki Ahmet Emir Bukhari Hazretleri'yle beraber İstanbul'a geldiler. İlk Nakşi Tarikatı'nı getirdiler. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin halifeleriydiler. O Buhara'dan Nakşibendi Hazretleri'nin mezarının etrafında zikir, zikir, zikir, 40 gün şu kadar ibadet, ibadet, gece gündüz itikaf yaptı. Şah-ı Nakşibendi göreyim diye o kadar Mevla'ya teveccüh etti ki kabir açıldı, oturdu, bizzat görüştü, konuştu, sonra kapandı. Şah-ı Nakşibendi uyanıkken gördü, kaç yüz sene sonra. Onun da kabrini arıyordum, arıyordum, şimdi buldum. Yunanistan'ın Yenice taraf, Yenice'si varmış, Yenice. Orada kabri. Daha ziyaret edemedik, inşallah ederiz. Aşık-ı İlahi Hazretleri. İnternetlere girin çıkabilir. Simavlı. Kütahya'nın Simav ilçesi var. Aslı oradan. Simavlı Aşık-ı İlahi Hazretleri. Bütün ansiklopedilerde hepsinde var. Yani kabir açılır. Adam olabilirsen tabii. Teveccühün orayı zorlayacak. Yani maneviyatın varsa. Bir şahıs çıktı. Kabirden bir şahıs çıktı. Ben kaçtım diyor. Ben de öyle... E sen istedin mübareksin, sen kaşındın yani. O kadar Yasin okursan, Tebarek okursan, ya Rabbi keşfet, ağla ağla ağla, Mevla da sana al da gör. Bir zat çıktı, ben sırtımı döndüm kaçtım. Dedim ki kaçarken, ya hâzâ bimâbûdike illâ vekafte hattâ eselek. Dedim, taptığın, ibadet yaptığın Allah'ın bahşi hakkı için. Bir dur da sana bir şey sorayım, korkmayayım, korkutma beni. Döndü bana. İkinci defa dedim. Üçüncü defa dedim. Allah aşkına. Döndü bana. Sen dedi Nasr es-Sayık mısın? Adımı söylüyor diyor. Nasr es-Sayık mısın? Dedim evet. Dedi el tarifuni, beni tanır mısın? Kultula, dedim hayır. Dedi nehlü melekan melaketir rahmet. Biz insan değiliz. Cin de değiliz. Rahmet meleklerinden iki meleğiz. Ama sana biz insan şeklinde gözüktüğümüz için diğerleri görmedi, sen gördün. Sen görünce iki kişi indi dedin. Halbuki birimiz melektik. Anladın? Diğer insanlar görmedi. Sen de diyorsun ki öbür adam nerede? Ben adam değilim. Ben melektim. Ama melekler insan şekline girer mi? Bazı kere insan şeklinde gelir görünür mü? Görünür. Evi de ziyaret eder. Dilenci gibi para da isteyebilir yani. Meleklerin böyle işleri, hadis-i şeriflerde duymuyor musunuz? Kel var hani, kel şu bu birine melek gönderdi insan kılığında. Değil mi? O kel dedi ki işte saçım olsun daha bir şey istemem falan. Ona dua etti falan. Sonra o dedi ki geldi ona ya bak bu kadar güzel olmuşsun falan bir sadaka verir misin falan. O meşhur hadis, sahih hadis. O ne dedi? Ben oldum olası saçım böyleydi. Kelmel değildim. Ne karıştırıyorsun ya dedi. Sadaka falan vermedi. Eğer yalancıysan Allah eski haline çevirsin dedi. Bir anda damdazlak oldu. Değil mi mesela? Böyle bir uzun hadis-i şerif var. Bir gün onu okuyalım. Bir gün de o hadisi okuyalım. Çok. Yani insan kılığında gelir. Sen dedi beni gördün oraya inerken iki kişi diye gördün. Halbuki ben meleğim. O insan olarak tek kişi indi oraya. Adamlar sana doğru söylüyor. Vükilnâ bi ehli sünneti. İmam Lalikâi'nin en sahih kaynak Buhari gibi böyle. Öyledir İmam Lalikâi'nin. Kitabında dikkat. Melek dedi ki adam gözümle gördüm kulağımla duydum diyor. Büyük veli bu Nasr-ı Sahih Hazretleri. Biz ehli sünnet itikadında ölenlere görevliyiz. Ben bakım evli gibi var. Lalikâi hadis no kaynak no numarası 2145. Ehli sünnet usulünün şerhi kitabı 2145 no'lu rivayet. Kaynağını veriyor. اِذَا وُضُعُوا فِي قُبُورِهِمْ نَزَلْنَا حَدَّا نُلَكِّنَهُمُ الْحُجَّةَ وَغَابًا dedi ki, biz ehli sünnetle görevliyiz. Ehli sünnet inancında bir adam mezara konduğu zaman biz onunla beraber ineriz, cevabını öğretiriz, hüccetini telkin ederiz, delilini ona anlatırız, Münker Nekir'in şu halinde ona destek oluruz. Dedi, kayboldu gitti. Melek zaten o anda kaybolabilir. Anladınız? Ne mutlu bize ehli sünnet vel cemaattanız. Ne mutlu bize sünniyiz, ehli sünnetiz deyip de kaderi inkar edenlerden değiliz. Ne mutlu bize Amentü'nün altı esasının tümüne inanıyoruz. Hadis-i şeriflerin tümüne inanıyoruz. Kitap, sünnet, icma, kıyas-ı fuka, edille-i şeriye dörttür. Dört delilin tamamına inanıyoruz elhamdülillah. Mesut musunuz? Mutlu musunuz bu gece? Kabirde yardımcınız gelecek inşallah. Yeter ki ehli sünnetten ayrılmıyorsunuz. Ya Rabbi ayırma bizi, rezil etme bizi ya Rabbi. Ya Rabbi gösterişler olabilir. İçimize şekler, şüpheler girer, vesveseler girer. Ya Rabbi biz senin için yaptığımız işlere karışık niyetler sokabiliriz. Allah'ım gazap etme bize ya Rabbi. Amin. Bağışla bizi ya Rabbi. Amin. Gazap edip de imanımızı son vaktiminde canımızı çekerken imanımızı da alma ya Rabbi. Amin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Evet. Anladınız inşallah. Güzel oldu. Yeter mi size birkaç ay? He? Regaib gecesine kadar yetsin. Lale Gül'de bütün dersleri yaptım bıraktım. Sohbetler devam edecek. Hiç dinlemediğiniz sohbetler ben bir haftada gidip geleceğim inşallah. O arada da yeni sohbet. Hepsi yeni sohbetler konacak. Eski değil. Bu arada yaptığım sohbetler var. Denizli'de 2-3 tane. Hepsini dinlemediniz. Ne hadisler anlattım. Bu hafta, bu önümüzdeki haftaki kaçırmayın. Ebu Kahil hadisi çok uzun bir hadis-i şerif. Abdurrahman bin Semura hadisi radıyallahu anh çok uzun bir hadis-i şerif. Ahiret halleriyle ilgili. Hepsi bu önümüzdeki hafta. Lale Gül'ü takip edin inşallah Rahman. Şimdi rabıta ile ilgili eserim yeni olarak tekrar tahkik ettim, tahsiye ettim, ilave ettim, ziyade ettim. 638 sayfaya çıktı. Dop dolu. Öbürü 500 sayfaydı. Satır araları ve paragraflar çok boşluk vardı. Yeni çalıştım. Samimi söylüyorum. Beni en çok meşgul eden kitabım bu olmuştur. Kaç sene evvel yazdığım halde yeniden sizlerin hizmetine arz ediyorum. İnşallah istifade edenlerden olursunuz. Arkadaşlar, bakın. Rabıta nedir? Tarikatlardaki yeri, Nakşi tarikatının büyüklerinin sözleri, rabıtanın çeşitleri, rabıtanın gayesi, mürşide rabıta yapmak lazım mı değil mi? Lazım olduğunun delilleri, rabıtanın değişik şekilleri, rabıtanın şartları ve edepleri, rabıtanın ne kadar yapılacağının miktarı, Rabıta için eftal olan vakitler. Hangi saatlerde Evliyaullah'ın ruhları dolaşıyor? Hangi saatlerde rabıta yapanlara geliyor? Bak bunu biliyor musunuz? Sayfa 61'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e rabıta nasıl yapılır? Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne rabıta. Ölülere yapılacak rabıta. Kabir yanında yapılacak rabıta. Kabir ziyaretinde okunacak tevessül duası. Sessiz olun, sessiz. Kabir ziyaretinde gittiniz Emir Sultan'a. Emir Sultan Hazretleri Allah'ın büyük velilerinden, tasarruf sahibi. Gittin Emir Sultan Hazretleri'nde veya Üftadi Hazretleri'nde. Allah'tan istiyorsun bir işin görülsün, bir sıkıntın açılsın, hastalığın geçsin veya evlenesin veya iş bulasın. Allah'tan istiyorsun. Yaratan ancak Allah'tır. Peki o zatın hürmetine isteyebilir misin? İstersin. Şimdi o arada Üftadi Hazretleri'nin, Emir Buhari Hazretleri'nin kabrinde oturup, yani ruhaniyeti konuşuyoruz. Ruhaniyetin gelip senle ilgilenip ne istiyorsun Allah'tan? Onu duyup onun da senin duana katılarak ya Rabbi bu kulunun beni de ziyarete gelmiş senin rızan için. Nasıl ki sağlığında gitseydin çok hastayım, kanserliyim, şuluyum, buluyum. Bir dua buyur deseydin olur muydu? Olurdu. Öldükten sonra ruhları ölür mü? Ölmez. Şehitler ölür mü? Allah dostları hakiki şehitlerdir. Şimdi bu zat ruhaniyeti kabrine gelsin, senin özel sıkıntınla ilgilensin, sonra da ya Rabbi bu kulunun hacetini gör diye araya girip, devreye girip hayatında neyse ölümünde aynı sana dua etsin istiyor musun? He? Yoksa gidiyorsunuz ziyaretlere, kalkıyorsunuz, dönüyorsunuz. Ne anladınız? Sayfa 71'de bu rabıta kitabının ilk bunu yazdım, bu yoktu. Sayfa 71'de bir selam var. Sonra okunacak bir dua var. Her kim bunu yaparsa o kabrindeki zat hem ruhaniyet geliyor, onunla ilgileniyor ve Allah-u Teala'ya onun muradın olması için dua ediyor. O veli senle özel ilgilensin istiyorsan. Kaç tane ziyaretçi dolu? Ravza-i Mutahhara binlerce akıyor. Ama senle özel ilgilensin istiyorsan özel selamları var, duaları var. Bu sayfa 75'tedir. Dualardan beni de unutmazsınız inşallah. Rabıta yapılacak zatın vasıfları. Herkese rabıta yapılır mı? Bana rabıta yap da helak ol göreyim. Ben hep nefsimle beraberim. Ben Allah dostu bir özel bir dostu değilim ki. Genel Müslümanlardan. Ama Efendi Hazretleri öyle mi? Farklı mı mesele? Rabıta yapılacak zatta ne vasıflar aranır? Rabıta ne zaman terk edilir? Bazen de rabıta yapmamak lazım. Ne zaman? Ondan sonra bu hususlarda size izahatır. Rabıtanın tesirinin şartları, noksan bir şeyhe yaparsan rabıtanın zararları, kamil bir şeyh bulamadım ne yapacağımın durumları, rabıtanın delilleri, Kur'an'dan deliller, sadıklarla beraber olmak, dostların yoluna uymak, ribat emri, vesile aramak, Allah'ı sevmenin şartları, peygamberleri hatırlamak, yaratıkları düşünmek, ruhların tasarrufu. Bedeninden ayrılmış ruhlar tasarruf eder mi? Eder. Harplere katılır mı? Evliyanın ruhları. Katılır. Bunların ayetlerden delilleri. Ayet, ayet. Hepsini. Sayfa 123. Ruhların değişik şekillere girmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat getirmenin rabıtayla ilişkisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e selam verirken rabıtasız selam vermenin gafletin zararları. Bunlar anlatılıyor. Sünnet-i seniyeden deliller. Bu fiirist, fiirist. Allah-u Teala'nın kelimelerine sığınmak. Ne demek Allah'ın kelimesi? Euzü bi kelimatillahi teammat. Ne demek? Kelimeye sığınıyorsun. Demek ki şirk olmuyor yani. İhsan makamına kavuşmak. Allah'ın nimetlerini düşünmek. Allah-u Teala'nın dostlarının ne büyük nimet oluşu. Allah-u Teala'yı hatırlatmak. Peygamberleri, velileri anmak. Ruhlar birbiriyle görüşür mü? Ayrıldılar gittiler, kabirdeler. Ruhlar birbiriyle görüştüğünün hadisten delilleri, hadis. Ruhlar nasıl buluşuyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in alimlerin yüzüne bakmak ibadet oluşuyor. Allah için sevmenin faziletleri. Bunların hepsi 2 sayfa, 3 sayfa, 5 sayfa izah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevmek lafla olur mu? Sahabe-i kiram Resulullah'a nasıl rabıta yapar sallallahu aleyhi ve sellem? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hilye-i şerifini okuyup belleyip hilyeyi hafızada canlandırmak. Duada düşünmenin önemi, ümmetin dalalette birleşmeyeceği, amellerin niyetlere bağlı olduğu, Güzel çığır açmanın fazileti. Nakşibendi Hazretleri 5000 kere zikretmeyi hadiste yok 5000. Nereden çıkarttı? Hadisten delili. Şeytanın zikirden uzaklaştığı, iyilerle beraberliğin tesiri, rabıtada himmet istemek. Medet ya Abdülkadir Geylani veya ya Gavs Eğizni, ey Şah-ı Nakşibend, tut elimden diyorsun rabıtada. Himmet istemenin delili var mı hadiste? Delili. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine, yüzüstü hürmetine sahabe-i kiram istedi mi Allah'tan? İstedi. Vefatından sonra da istedi mi? Vefatından sonra da istedi. Yani ne demek? Ölmekle ruhun tasarrufu bitmez. Mürşit kamil olursa Allah'ın aynası kabul edilir. Bunun delili ne? Mürşidin kalbi Allah-u Teala'nın kabıdır. Bunun delili ne? 319'a kadar gitti bak. Tezekkür-ü mevt rabıtası. Ölümü çok hatırlayın hadis-i şerifte emrediliyor. Ölümü nasıl düşüneceğiz? Ölümü düşünme rabıtası nedir? 321'de. İslam alimlerinin rabıta hakkındaki görüşleri nasıl biliyor musunuz? 325. sayfeden başlamış 461'e kadar bütün İslam alimleri, yani müçtehitlerden, İmam-ı Azamlardan, İmam Busiri'lerden, efendim Şeyhül İslamlardan, tarika bize kadar, yani ta Ali Haydar Efendi'ye, Esad Erbili'ye kadar kaddesallahu aleyhissalâhum gelen süreçte İmam-ı Rabbani'lerden bütün alimlerin görüşleri 100 küsur sayfa. O kadar tasavvuf ilmi alırsınız ki Allah'ın izniyle hiç itiraza mahal kalmaz. Rabıtanın meşruiyetine akli deliller 463'te verilmiş. Rabıta hakkında akla takılan soru ve cevaplar. Efendim, resme bakılıp rabıta yapılır mı? İşte rabıta şirk midir? Haşa. Allah'ın gayrından yardım istemeye girerse bunun delili var mıdır? Yardım istenir mi? Vesaire, vesaire, vesaire. Bu kitap tamam oldu elhamdülillah. Ben de artık bu kitaba yaptığım hizmete çok üzülüyordum. Eksikler vardı. İlaveler lazımdı. Tahsiller gerekiyordu. Ben iki hapis arasında yazdım bunu. 2000 ile 2002 arasında yazdım. Bir hapisten çıktım, öbürüne sonra girdim. O arada yazdım. Çok kaynaklara ulaştım ama Efendi Hazretleri'nin emriyle yazdım. Aziz Bayındır'a cevap olarak yazdım. Ve şu anda gönlüm rahat etti. Rabıta hakkındaki bütün meselelere temas ettim elhamdülillah. Bundan çok istifade edesiniz, okuyasınız, amel edesiniz. İnşallah Rahman. Bu da dualarım kitabının cebidir. Burada sağdan sola Arapça, Türkçe'de başlıklar var. Sabahtan sonra ne okunacak, öğlende ne okunacak, namazdan sonra ne okunacak, sünnetten sonra ne okunacak, akşam oldu ne okunacak, yatmadan ne okunacak, kalktın ne okunacak. Dualarım kitabının tümü bunda, tümü. Şu cep. Neden? Kolay olsun size. Tercüme yapmadık. Hadislerin metnini yazmadık. Sadece neleri yazdık? Duaları yazdık. Bir de faziletlerini yazdık. Mesela 142 numaradaki, oradaki 142'yi buluyorsun, buradan da 142'yi soldan. Ne diyor? Allah kimin hakkında hayır dilerse bu duayı ona öğretir, sonra ebediyen unutturmaz. Hadis. O duayı bilirsen 142'dekini ve unutmazsan Resulullah teminat veriyor, Allah senin hayrını istemiş. Bu kadar garanti mesela. Taberani rivayet ediyor. Kaynaklarında söyledim. Mesela ben her dakika istihare yapamıyorum. Bu işi yapayım mı yapmayayım mı, şuraya gideyim mi gelmeyeyim mi, şunu yiyeyim mi yemeyeyim mi falan filan. Her gün ve gece yapacağı bütün işler için toptan istihare, 24 saatlik istihare yapmak istiyorsa 7 kere okuyacak bu duayı. 24 saatlik istihare. Ne hayır varsa o nasip oluyor, şerliyse yemiyor, içemiyor, nasip olmuyor. Bu mesela 149'da. 150 no'da bir hadis var, tesbih var. Danyal Aleyhisselam'ın kabrinden işitildi. Bu tesbihi adam okusa bir kere, 7 kat gökler, yerler ve içindekiler ya Rabbi bunu affet diye istiğfar ederler. Biliyor musunuz ne? He? İşte 150'de. Ben biliyorum, biliyorum da ya. Sübhanellezi kahrali ibade bil mev. Bu tesbihler, bütün dualar burada tam 250 tane dua. 250. Bunların hepsi size günlük hayatınızda otururken, kalkarken, yerken, içerken, elbiseni giyerken, teheccüde kalktın, sabah namazına kalktın, elbiseni giyersen, onu okusan bütün günahların affoluyor elbiseye giyerken. Bir satır. Bu kitap da size cebinizden ayırmamak, zikirleri dilinizden uzak etmemek, ölene kadar en üstün amel, ölürken de Allah'ın zikriyle dillerimiz yaş olarak ölmek cümlemize nasip eylesin. Amin. Amin. Bu da bu zikirlere devamlı olur. Yoksa iki günde bir, haftada bir okumakla zikir ölene kadar adama yar olmaz. Dergide zaten çok ilimler yazıldı. Sami Efendi Hazretlerimizin halleri yazıldı. Efendim, birçok malumat size beyan edildi. Hümeyni hakkında, Hümeyni'nin bozuk inançları, İran rejiminin sahibi Ayetullah Hümeyni denen adamın Ayşe anamızı domuzdan daha pis gördüğü, Talha Zübeyirleri domuzdan daha pis gördüğü, kendi kitabından kaynak verilerek yazılmış, İran Şia meyillilerini ikaz edin inşallah, bu yazıyı Allah için okutun, bu adamların ne mal olduğu çıksın, kimse bunların sarığına sakalına aldanmasın. Sahabeye domuzdan necis diyor. Daha burada neler var? Kendi kitabından kaynaklar dergide verilmiş. Muradına ermek için hastalığım nasıl geçecek? Bu sıkıntım nasıl açılacak? Hangi derdin varsa bunun çaresini rüyada görmek için okunan, Kainat Efendisi her gün okuduğu bir dua, bütün ilimleri istenecekleri istemiş, bütün sığınacaklardan sığınmış. Bu duayı özellikle buldum. İmam-ı Nesefi'nin El-Kant fi Zikri Ulema-i Semerkant isimli kitabında buldum. Başka hiçbir kitapta bulamadım. Senediyle orada buldum. Size zikrettim. Her gün olmasa da bari cuma gecesi okuyun. Cuma günü okuyun. Mübarek günlerde okuyun. Ne hayırlı muradınız varsa Resulullah istemiş sallallahu aleyhi ve sellem. Siz de onun duasıyla Allah'a müracaat edin inşallah rahman. Dualar faslında bunlar da size zikrediliyor. Allah'ım amele muvaffak eyleye. Amin. Evet. Şimdi 7 Nisan Perşembe Cuma bağlayan gece Rabbim kavuştursun fazl-ü keremiyle. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin. 7 Nisan'da buluşmak üzere hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.